1-2. Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Και των κτηνιάτρων. Θα είσαι κοντά στο μικρόφωνο. Και τον πριν να το κατεβάσω. Μπορείς. Έτσι, αν δεν πας εσύ κοντά στο μικρόφωνο, μπορεί να έρθει το μικρόφωνο σε σένα. Σαν το Μωάμεθ και εγώ. Ναι. Λοιπόν. Ρωτάει ο ακροατής εδώ. Περίμενε, να πούμε καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο ακροατής σου να περιμένει. Καλησπέρα. Πώς είναι να είσαι 30 ετών στους και μία σήμερα. Αγαπημένους και αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε από το stream του YouTube, είτε είστε από το stream του ραδιοφώνου, είτε είστε live, είτε είστε κονσέρβα. Είναι και σήμερα ιδιαίτερη η σύνθεση. Είναι ένα ζώο. Εδώ πάνω φαίνεται. Με τον κτηνίατρο. Ναι. Κωνσταντίνος Λύπη. Λύπη. Είναι στα Γιάννενα σήμερα. Σήμερα είναι, νομίζω, Γιάννενα. Τρίκαλα. Είναι μία Τρίκαλα, βραδιά. Γιάννενα, Θεσσαλονίκη. Ναι. Άρα μία βραδιά ήταν Τρίκαλα, έτσι, ή δύο. Mm-hmm. Κάπου είναι δύο βραδιές. Αυτό δεν θυμάμαι. Μας μαλώσε, δεν θυμόμαστε τις παραστάσεις. Ναι. Μην το πεις, ακροατή μου, μην το πεις. Ούτε το τσιγάρο να πεις. Δεν το έχει ανακαλύψει ακόμα. Λοιπόν, λέει εκεί δίπλα στο φυτό υπάρχει ένα πουλί και μια καμήλα. Θα δούμε κανένα άλλο ζωάκι που να αντιπροσωπεύει τους υπόλοιπους. Θα βάλουμε ένα κτηνίατρο. Μικρό, σε αγαλματάκι. Ε? Για να εκπροσωπούμαστε όταν λείπουν και άλλοι να μας. Πώς θα γίνει αυτό, τι θα είναι. Ο κτηνίατρος. Ναι. Έχει κάτι μικρά κουκλάκια που είναι από διάφορα επαγγέλματα. Ναι, προσπαθώ να το σκεφτώ. Θα είναι λουτρινό, θα είναι. Όχι. Μπαρμπί. Από αυτά που κουνάνε το κεφάλι, τα αμερικάνικα. Θα έχει α, πλάκα. Αυτά που είναι στα αυτοκίνητα μπροστά στο. Μπράβο, σαν αυτά. Ωραία, εντάξει, ναι. Δεχόμαστε ιδέες για το στούντιο, βλέπετε. Κάθε τόσο κάτι μπαίνει, όχι το λόγο, όχι τα ζωάκια, όχι το ο πολύ όμορφος πίνακας της Ανασκουρουπού. Τον έδειξες, το φαίνεται. Ναι. Ωραία, εντάξει. Εδώ. Ωραία. Μια χαρά. Ευχαριστούμε και πάλι, Άννα. Χαίρετε ο ακροατής μου που είμαι εδώ. Και εγώ χαίρομαι που είμαι εδώ, ακροατή μου. Και η ακροάτριά μου, ναι, χαίρονται. Και χθες εδώ ήταν, παιδιά. Εδώ ήμουν και χθες. Γιατί μετά από αυτό με τον Ναζόφ, που να συνέρθει ο άνθρωπος, χρειαζόταν έτσι μια διωρή εκπομπή. Και τώρα έχουμε μια Κύπρο να συζητήσουμε. Καλά. Σήμερα θα το πιάσουμε από εκεί που τα αφήσαμε χθες. Ναι. Γιατί έχουμε την Κύπρο και έχουμε κάτι που στο χωριό μου το λένε λίγο απόπειρα ξεπλήματος. Σήμερα είναι η μέρα που αυτοί που φώναζαν και μας κυνηγούσαν και έκαναν την αστυνομία σκέψης και προσπαθούσαν να υπάρχει μονοφωνία και να μην συζητήσουμε τίποτα παραπάνω από την καταδίκη της ρωσικής εισβολής. Δηλαδή, καταδίκη ρωσικής εισβολής. Ωραία, τι συμβαίνει τώρα, τι κάνουμε μετά. Τι σενάρια υπάρχουν, τι θα μπορούσε να βοηθήσει. Αυτοί προσπαθούσαν να πνίξουν αυτό το διάλογο με βρυσίδια και επιθέσεις, είτε σε ανθρώπους που είχαν δημόσιο λόγο και έχουν, είτε σε καλλιτέχνες για τη Συναυλία Ειρήνης. Σήμερα δεν καταδικάζουνε. Φοβερό είναι. Έτσι. Σήμερα είναι η μέρα καταδικάζεις. Αλήθεια όμως τώρα. Καταδικάζουμε ότι εμφανίστηκε χθες ο Αζόφ ή αρχίζουμε. Το ξέπλυμα του φασιστού. Ναι, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Είναι συνήθως αυτό που νομίζουμε διαχρονικά. Το νομίζαμε από την αρχή εμείς. Ναι. Και δεν το νομίζαμε από μόνοι μας, το νομίζαμε γιατί όλα τα δυτικά μέσα, τα σοβαρά, τα αντικειμενικά, αυτά που δεν παίρνουν θέση υποτίθεται, λέγανε ότι πρόκειται για ναζιστές και ότι ήταν τότε, γύρω στο 19 όταν γίνονταν τα πολλά ρεπορτάζ, γύρω στους 15.000. Έτσι το σημειώνω εγώ. Το σημειώνω. Mm-hmm. Γιατί ακούγονται διάφορες αηδίες περί 2.000 και ξέρω εγώ. Δεν είναι έτσι. Αυτά είναι στοιχεία του 14 του Ευρωμαϊντάν. Όταν μπήκαν μέσα και σκοτώναν τον Κοσμάκη. Μιλάμε για μετά. Που αναπτύχθηκαν. Που έγινε κεντρική κρατική ιδεολογία ο εθνικισμός. Και το ξέπλυμα των ναζιστών. Γιατί ο Μπαντέρα γι' αυτό αναφέρεται συνέχεια. Και αυτούς τους λένε Μπαντερίστας ή άλλοι. Έχουν τους λόγους τους που κάνουν και αυτή τη δική τους προπαγάνδα. Της προπαγάνδας γίνεται γενικώς. Αλλά η Κύπρος είχε πολλά ενδιαφέροντα. Ναι, μίλησε 6 ώρα ο Ουκρανός Πρόεδρος, μιλούσε στην Κύπρο. Κυπριακή Βουλή. Στην Κυπριακή Βουλή. Όπως περιμέναμε, δεν αναφέρθηκε καθόλου στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Αυτό προφανώς στην Κύπρο προκάλεσε μεγαλύτερες εντάσεις από ό,τι στην Ελλάδα, γιατί και στην Ελλάδα συνέβη αυτό. Παρέμεινε μια υποσημείωση μέσα στο όλο θέαμα που παρακολουθήσαμε χθες, το εξευτελιστικό. Και είχαμε κι άλλο ένα ευτράπελο, το λέω εύσχημα, όπου έχει πάρει στο τέλος της συνεδρίασης το λόγο η πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής, η κυρία Ανίτα Δημητρίου. Κούκλα, να πω και εγώ το γνώμη μου, ναι. Ναι. Και ωραία μίλησε και κούκλα είναι. Που μιλάει για την τουρκική εισβολή, για το διεθνές δίκαιο, για την, κάνει, την ταύτιση, έχουμε... κάνει την ταύτιση εισβολή σε ανεξάρτητη χώρα κλπ. Και έχει πέσει γραμμή. Έχει πέσει η γραμμή. Ολοκληρώθηκε η παρέμβαση του Ουκρανού Προέδρου. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας έβγαλε μετά μία ανακοίνωση και, και διπλωματικές πηγές έλεγαν ότι υπήρξε τεχνικό πρόβλημα και ότι θα στείλει διάβημα με τις θέσεις του ο Ουκρανός Πρόεδρος στην Κύπρο με τις θέσεις του για το Κυπριακό και ότι έχουμε υπογράψει αυτό, αυτό και αυτό, εννοείται πως είμαστε μαζί σας κλπ. Έτσι ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση, πρέπει να είναι η μόνη συνεδρίαση κοινοβουλίου όπου δεν μίλησε. Δεν ολοκληρώθηκε μέχρι το τέλος και δεν υπήρξαν αυτά τα χειροκροτήματα που είδαμε και στην Ελλάδα. Όρθιοι, όρθιοι. Ναι. Ναι. Να το συγχαίρουμε τον άνθρωπο. Ναι. Μίλησε έκανε κάποιες δηλώσεις ο πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής, ο Νίκος Αναστασιάδης. Εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του. Δηλαδή λέει ότι δεν είναι αυτό που περιμέναμε σήμερα. Νομίζω ότι αυτό πάει στο κομμάτι ότι ήρθε να μιλήσει για τα δικά του ο Ζελένσκι. Βεβαίως και θα ήθελα να είμαι κατηγορηματικός, είμαι ενοχλημένος γιατί δεν υπήρξε καμία αναφορά. Mm-hmm. Και μάλιστα τα κυπριακά μέσα, που νομίζω και οι δύο τα βλέπαμε χθες, ήταν πολύ πιο επιθετικά. Δηλαδή μετρούσανε, στο σίγμα το είδα αυτό, μετρούσανε το πόσες φορές ο Ζελένσκι είπε κατοχή και εισβολή, νομίζω είναι 16... 16 εισβολή, 8 κατοχή και ούτε μια λέξη για την Τουρκία ήταν η ακριβής φράση. Ναι. 16 εισβολή, 8 κατοχή. Και μιλά στην Κύπρο, έτσι. Ναι. Οπότε μέσα σε όλα συμπληρώθηκε το χθεσινό παζλ με αυτήν την, αυτό το ευτράπελο. Δεν μπορείς να... Που ευτυχώς δεν μπορείς να είσαι βέβαιος τι συνέβη. Ο καθένας ακούει το τι συνέβη, κρίνει το επιχείρημα των άλλων τεχνικό πρόβλημα. Ευτυχώς για το ΑΚΕΛ σώθηκε λόγω της εμφάνισης του νεοναζί στο δικό μας το κοινοβούλιο. Ναι. Έτσι και αποφάσισε τελευταία στιγμή να μην είναι εκεί και δεν έφαγε την προσβόλα. Έτσι. Πάλι το κουκουέ καθάρισε και για το ΑΚΕΛ. Ψέματα. Να το λέμε. Το παράσιμο είναι παράσιμο. Είτε σταματάς τα τρένα του ΝΑΤΟ, είτε παραστέκεσαι στους ανθρώπους της Τρενοσέ, είτε κάνεις μια τέτοια κίνηση. Μπράβο σου, ρε παιδί. Τι να κάνουμε. Όμως εδώ έχει κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία η Κύπρος και για μας. Διότι σε αυτά τα ρεπορτάζ, που δεν είναι σαν τα δικά μας ρεπορτάζ της λίστας Πέτσα, υπόθηκαν κάποια πράγματα όπως ότι τα κείμενα για το τι θα πει ο Ζελένσκι τα είχε το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου. Mm-hmm. Μια μέρα πριν. Και λέω εγώ, στην Κύπρο τα στείλανε μια μέρα πριν στο Υπουργείο Εξωτερικών και εδώ τα στείλανε 13 λεπτά πριν στον Πρόεδρο της Βουλής. 13 είναι. Τόσο, δεν είπαμε. Μήπως είναι 15, 10, και 20. Έχει σημασία, παιδιά, πόσα λεπτά είναι. Αυτό, πόσα λεπτά είναι, να ξέρουμε. Την κατάλαβε την ερώτησή μου όμως. Γιατί στο ένα Υπουργείο Εξωτερικών πάνε μια μέρα πριν, που βγαίνει και το λέει το Υπουργείο Εξωτερικών αυτό, ότι εμένα μου τα στείλανε μια μέρα πριν να τα δω. Έτσι. Και ζητάω άρα ευθύνες για τη μία αναφορά στην Τουρκία. Και επίσης, γιατί στο ελληνικό τα στείλανε, αν τα στείλανε και αν δεν ψεύδονται ασυστόλος και σε αυτό 13 λεπτά πριν. Καλά, τώρα είναι τεράστια κοροϊδία κατά την άποψή μου το ότι τα πήραν 13 λεπτά, 15 πριν. Το βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη πώς γίνεται να εμφανίστηκε αμέσως μετά. Δηλαδή εκείνη την ώρα ο Μητσοτάκης διάβασε την ομιλία και ενημερώθηκε για το τι θα υποθεί στη Βουλή. Αφού είπε ο Ζελένσκι ελευθερία ή θάνατος και ο Μητσοτάκης απάντησε η ελεύθερη πολιορκημένη, κάτι τέτοιο απάντησε. Είχε και αυτός μία αναφορά. στην Ουκρανία. Που είτε μεταξύ, μην τρελαθούμε με το, και με την ιστορία. Εγώ το έγραψα στο άρθρο μου. Mm-hmm. Ήταν πολύ ωραίο το άρθρο. Χθες, σε ευχαριστώ. Το καταευχαριστήθηκα. Σε ευχαριστώ. Όπου και να πάει, και λογικά ο Ουκρανός πρόεδρος κάνει αναφορές στην ιστορία της χώρας. Παιδί μου, στην Ιρλανδική Βουλή είπε, τώρα που βγήκε, για την πείνα τη μεγάλη, για την απεικιοκρατία, έτσι. Mm-hmm. Για όλα αυτά. Στην Ισπανική Βουλή είπε για την Κερνίκα. Πάντα του φτιάχνουν ένα λόγο, γιατί δεν πιστεύω ότι ο άνθρωπος ξέρει όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Καλά, εννοείται. Έτσι, ο οποίος έχει μέσα στοιχεία τοπικά. Εμάς τόνισε τη Μαριούπολη και την Οδυσσό, γιατί είναι ακριβώς το ελληνικό στοιχείο εκεί. Δηλαδή και καλά κάνει, γιατί προσπαθεί να βγάλει για την πατρίδα του κάτι, έτσι, όπλα. Αυτό θεωρεί ότι είναι ο τρόπος για την ειρήνη, περισσότερα όπλα. Λοιπόν, αλλά στην Κύπρο, το να αποφεύγεις να αναφερθείς στην Κύπρο, όταν μιλάς για εισβολή και κατοχή, δηλαδή αν θες όντως να πάρεις τον κυπριακό λαό μαζί σου, mm-hmm. πρέπει να το αναφέρεις. Όταν δεν το αναφέρεις, δεν το αναφέρεις πολύ απλά, γιατί έχεις τις σχέσεις που έχεις με την Τουρκία, έναν καλά τα Bayraktar που τα βαφτίζουν και τα παιδάκια εκεί στην Ουκρανία, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Τα αγοράκια Bayraktar, τα κορίτσια Javelin. Από τους πυράβλους, λέει, έχει γίνει νέα μόδα. Okay. Λοιπόν, ένα και δεύτερο, οφείλεις να πεις ότι έχεις πρόσφυγες που έχουν και οι Κύπροι. Έχεις νεκρούς που έχουν και οι Κύπροι. Έχεις αμάχους. Έτσι. Η ταύτιση, αν γίνει, θα πρέπει να γίνει εκεί. Ναι, όλη την ιστορία κάθε χώρας αναφέρεις. Στην Κύπρο είναι κάπως σημαντικό κομμάτι της ιστορίας η κατοχή του Μισού Νησιού. Δεν το λες στην Ελληνική Βουλή, γιατί αφορά την Κύπρο. Όταν μιλάς στην Κύπρο, είναι αδιανόητο να μην το λες. Είναι στημένο. Ναι. Και είναι στημένο μια μέρα μετά την Ούλαντ, έτσι. Υπάρχει και αυτό. Πρώτα απ' όλα, γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος κακοπροαίρετος να κόφτεται τώρα ο Ζελένσκι που έχει τόσες σκοτούρες και τόσα πράγματα στο κεφάλι του. Εντάξει, παιδιά, δεν το είπε. Τι να κάνουμε, δέχεται εισβολή ο άνθρωπος. Εντάξει, γενικά δεν πάει έτσι στις διεθνείς σχέσεις, δεν πάει έτσι στις συμμαχίες. Δηλαδή αυτό που λένε οι άνθρωποι στην... Φιλοσικής είναι αυτό. Αυτό που λένε οι άνθρωποι στην Κύπρο και τα μέσα, αυτά που έβλεπα χθες, είναι ότι εδώ έχουμε δώσει πράγματα για αυτόν τον αγώνα απέναντι στη Ρωσία. Η Κύπρος είχε πάρα πολύ καλή σχέση με τη Ρωσία. Η Κύπρος έχει ρωσικό σχολείο στη Λεμεσό. Ναι. Έχει μια παροικία τεράστια. Ναι. Έχει λεφτά που έρχονται στη χώρα από τη Ρωσία. Έτσι, ναι, γιατί... και εμφανίζεσαι και λες θέλω να σταματήσουν τα πλοία να κάνουν στα λιμάνια σας. Ζήτησε κάτι ακόμα. Ζήτησε βοήθεια, να συνεχιστεί η βοήθεια, ζήτησε τα λιμάνια και τι άλλο για τις κυρώσεις. Που εφαρμόζονται. Η Κύπρος εφαρμόζει όλες τις ευρωπαϊκές κυρώσεις, έτσι. Ναι, και με πολύ μεγάλη εξάρτηση του τραπεζικού συστήματος από τη Ρωσία και με διάφορα άλλα. Έτσι. Είχε γίνει ολόκληρο σκάνδαλο με τις χρυσές βίζες του Αναστασιάδη. Το γεγονός ότι αναφέρουμε τώρα ότι ο Αναστασιάδης ενοχλήθηκε, δεν σημαίνει ότι μπορεί να θάβεται το τι είχε γίνει με το σκάνδαλο που είχε φτάσει νομίζω και πάρα πολύ ψηλά στην Κύπρο. Έτσι, σε ναι. πολύ μεγάλα αξιώματα. Δεν γίνεται όταν πηγαίνεις εκεί πέρα. Είναι δεικτικό αυτό που συμβαίνει. Ωραία, και σου λένε είμαστε συμμαχοί. Ποια είναι η θέση σου για το δικό μας πρόβλημα? Ακριβώς. Πώς γίνεται... Πώς μου ζητάς. Ναι. Πώς σου δίνω κιόλας. Και μάλιστα σε αυτή την ενημέρωση για το Υπουργείο Εξωτερικών υπάρχει και ενημέρωση από τα κυπριακά μέσα ότι και ο λόγος της Προέδρου της Βουλής είχε πάει εκεί. Ήξερε και η Ουκρανία, ήξερε ο Ουκρανός Πρόεδρος του Υπουργείου Εξωτερικών τι θα πει η Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής και ότι θα αναφερθεί στην Τουρκία. Άρα, αν ήθελαν να το βάλουν μέσα, το είχαν μπροστά τους. Δεν είναι ότι θα έπρεπε κάποιος να το θυμίσει. Βγήκε η Κύπρος και είπε: εμείς στείλαμε τι θα έλεγε η Πρόεδρος της Βουλής. Είχε 20 αναφορές μέσα στην κατοχή της Κύπρου. Και ότι ξέρουμε και γι' αυτό σας καταλαβαίνουμε, έτσι. Καμία αναφορά από εκεί. Και δεν είναι τυχαίο και όχι ξαφνικά τον έπιασε ο πόνος στο Ζελένσκι να ακούμε τι λένε οι άνθρωποι. Είχαμε οι οποίοι είπαν και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον. Συγγνώμη που σε σταματώ. Είπαν ότι, και το είπαν εν ψυχρό στις ειδήσεις, βγήκε στη Βουλή μετά από πιέσεις των Αμερικάνων. Το είπανε χήμα οι Κύπριοι. Αυτό ενημερωτικά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, πάλι γκρινιάζεται, ρωτάει ο Δημήτρης, βάλτε τηλεόραση και θα δείτε, είναι όλα καλά. Μας λείπει ο Κωνσταντίνος, γι' αυτό γκρινιάζουμε. Γκρινιάζουμε για να αντικαταστήσουμε το μεγάλο κενό που υπάρχει λόγω της έλλειψης Κωνσταντίνου Πουλή. Καλησπέρα στο Λουκιανό που μας βλέπει από Ναντ. Γαλλία. Ελπίζουμε την Κυριακή στην έκπληξη από το Μελανσόν, ώστε να μην, βρεθούμε στο δεύτερο γύρο πάλι μεταξύ Σκύλας και Χάριβδης. Νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό, Λαμπρινή, ότι θα βρεθούμε. Σκύλας και Χάριβδης. Θα βρεθούμε μεταξύ Σκύλας και Χάριβδης και πάρ' τον ένα και βάρα τον άλλον. Εκεί είμαστε πάλι. Να. Εκεί είμαστε. Λοιπόν, είχαμε και το άλλο στην Κύπρο, που επίσης έχει τη σημασία του, γιατί πολλά μαζεύτηκαν. Τεχνικό πρόβλημα. Εντάξει, παιδιά, τεχνικό πρόβλημα. Πόλεμο έχει. Ναι, εισβολή. Ο Έλον Μας κάνει κακή δουλειά. Το συμπέρασμα. Ναι. Έτσι, λοιπόν, να τα σημειώνουμε όλα. Και ήταν η φίλη σου, η κυρία Νιούλαντ, στην Κύπρο. Έχουμε από παλιά καλέ. Περίεργο που η κυρία Νιούλαντ ήταν στην Ελλάδα και στην Κύπρο τις ημέρες που μιλούσε και ο Ζελένσκι στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Κατά τύχη. Πολλές συμπτώσεις μαζεύονται. Και έκανε ένα γλωσσικό ατόπιμα η κυρία Νιούλαντ. Θες να πεις τι. Βεβαίως. Ανέβερος πρόεδρο, κανονικά, τον πρόεδρο την ηγεσία του ψευδοκράτους. Μέσα στην Κύπρο. Και είπε μετά, αχ, συγγνώμη, έκανα λάθος. Δεν ήθελα να το πω, μου ξέφυγε. Έχω καιρό να έρθω στη χώρα, είχα ξεχάσει λίγο τα που είμαι, τι κάνω. Αναπληρώτρια υπουργός εξωτερικών. Ναι, το νούμερο 3 του State Department είναι η Νούλαντ αυτή τη στιγμή. Έτσι. Και ακούστηκε ένα πάρα πολύ ωραίο στο Σίγμα κιόλας, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε ο αναλυτής, ο οποίος ήταν και στο εκπρόσωπος της Κύπρου στην Ευρωβουλή. Δεν είναι κανένας άνθρωπος, δεν ξέρει τι γίνεται στην Ευρώπη. Ότι αν πάω εγώ στις Ηνωμένες Πολιτείες και πω έχει Αλτσχάιμερ ο Μπάιντεν, αχ, συγγνώμη, λάθος, δεν ήθελα να το πω, τι θα γίνει. Αλλά, όπως είπε, βρίσκουν ηγεσία υποτακτική και ασπόνδυλη και πατάνε και πάνω. Επίσης, κάτι άλλο που ακούστηκε στην Κύπρο και το βρίσκω πάρα πολύ σωστό. Από τη στιγμή που η Ευρώπη αντιδρά με τόσο έντονο τρόπο σε μια εισβολή σε ευρωπαϊκό έδαφος και μάλιστα σε χώρα που δεν είναι καν μέλος της, γιατί δεν στέλνει όπλα και ό,τι άλλο έχει στην Κύπρο να φύγουν οι εισβολείς, να πολεμήσει ο κυπριακός λαός? Γιατί δεν στέλνει τέτοιες τεράστιες βοήθειες στην Κύπρο που ζει αυτό το πρόβλημα στην πόρτα της? Από μια μη ευρωπαϊκή χώρα, ενώ ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ίδια. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ερώτημα. Θα μπορούσαμε να πούμε εδώ κάποιος κακοπροαίρετος ότι είναι όλα θέμα συμφερόντων, όπως είναι θέμα συμφερόντων. Φυσικά και είναι όλα θέμα συμφερόντων. Σε ποιον πόλεμο θα συγκινηθείς και σε ποιον πόλεμο όχι. Εγώ προσωπικά νομίζω και εσύ, Λαμπρινή, συγκινούμαστε και έτσι έχουμε αυτή την συνέστηση για όλα τα θύματα των πολέμων. Φυσικά. Όχι μόνο των προηγούμενων και αυτών που διεξάγονται αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή. Που δεν είναι ένας. Άνθρωποι. Ακριβώς. Τι να κάνουμε τώρα. Πάλι για την Ουκρανία μιλάμε, δεν μπορεί νομίζω κανείς να μας πει κάτι. Σήμερα πάλι είχαμε μια σφαγή αμάχων στο. Είχαμε το πύραυλο αυτόν που τσακώνονται τώρα ποιανού ήταν ο πύραυλος. Ναι, ναι, και όχι εμείς δεν χρησιμοποιούμε, όχι δικό σας ήταν ο πύραυλος, όχι χρησιμοποιείτε, όχι είχατε κάνει μια άσκηση τότε στο Ντονιέτσκ τις Λαϊκές Δημοκρατίες το Φεβρουάριο. 39 τουλάχιστον οι νεκροί και 87 οι τραυματίες. Θα έχουμε πολλά σε αεροδρόμιο μεταξύ που ήταν άμαχοι. Δηλαδή χτύπημα που πολύ δεν βλέπω κανέναν λόγο να μην είναι έγκλημα πολέμου. Είναι άμαχοι. Είναι έγκλημα πολέμου. Και είτε πρόκειται για ρωσικό πύραυλο, είτε πρόκειται για ουκρανικό πύραυλο, είναι άμαχοι. Αυτό δεν αλλάζει. Και αυτό δεν θα αλλάξει και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Όσο θα μιλάμε για αστικά κέντρα, όσο θα συνεχίζεται αυτό το πράγμα, τόσο περισσότεροι άμαχοι θα πεθαίνουν. Είναι τραγικό, είναι η αλήθεια δυστυχώς. Αυτό είναι πόλεμος, παιδιά, είναι πόλεμος. Και εδώ δεν έχει, ευτυχώς θα έλεγα από μια άποψη, είναι στην πόρτα μας και με αυτόν τον τρόπο μας θυμίζουν. Γιατί όσοι είμαστε λίγο μεγαλύτεροι θυμόμαστε την Ιουγκοσλαβία, τα έχουμε ζήσει αυτά. Αλλά να τα μάθει και μια νεότερη γενιά, να καταλάβουμε τι είναι ο πόλεμος, να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε σε κάθε πόλεμο. Είναι τραγικά τα πράγματα και επίσης καμία είδηση δεν περνάει ανεξέλεγκτα τουλάχιστον από το πρες. Βάζουμε και τις δύο απόψεις και γι' αυτό χρειάζονται και οι δύο απόψεις, γιατί ήδη βγαίνουν, και θα το έχουμε το άρθρο για το Σαββατοκύριακο, αυτά γράφω τώρα, από φιλοδημοκρατικά μέσα αμερικάνικα ότι λένε ψέματα. Και το περηφανεύονται κιόλας. Το NBC δεν είναι. Το NBC βγήκε και είπε, ναι, λέει παιδιά, λέμε ψέματα. Λέμε ψέματα, είναι πάρα πολύ απλό. Και τα λέμε τα ψέματα γιατί πρέπει να υπηρετήσουμε την πολιτική της χώρας μας. Σχετικοποίηση του εγκλήματος πολέμου από την κυρία Θωμά για μια ακόμα φορά. Κοίταξε, το ότι είσαι βαλτός, το έχω καταλάβει. Δεν θα συζητήσω τίποτα άλλο. Δεν φαίνεσαι από χτες. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Αλλά πέραν τούτου, η κυρία Θωμά, και θα μου το επιστρέψει να το πω. Θωμά με γράφει κιόλας, με γράφει και λάθος. Λοιπόν, έχει πίσω της 5 πολεμικές συγκρούσεις που έχει καλύψει και τη μία για 3 μήνες. Λοιπόν, το τι είναι πόλεμος το ξέρω πολύ καλύτερα από πολλούς άλλους. Το να σου λέω ότι πεθαίνουν και από τις δύο πλευρές άνθρωποι, όταν δεν είναι μόνο τα αμερικάνικα αεροπλάνα να βομβαρδίζουν από πάνω. Όταν είναι Βόσνοι και Σέρβοι. Όταν είναι. Δηλαδή, τα έχω δει και τα έχω δει με τρόπους που δεν θες να δεις. Λοιπόν, για να μαζευόμαστε λίγο. Συγγνώμη κιόλας που μιλάω από το προσωπικό, αλλά για να μαζευόμαστε λίγο. Καλά, τώρα δεν βγάζει. Ήρθε εδώ πέρα το πληρωμένο τρόλ να πούμε από χτες και μας έχει τρελάνει στην Ελλάδα. Είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός η φάση. Ας δει ποδόσφαιρο. Ας δει ποδόσφαιρο ή ας παίξει κανένα βιντεοπαιχνίδι. Τι έχει, Call of Duty. Εκεί πέρα φαίνεται πολύ πιο ωραίος ο πόλεμος. Ο πόλεμος έχει νεκρούς γενικά. Ο πόλεμος έχει νεκρούς από όλες τις πλευρές. Υπάρχουν εγκλήματα πολέμου που πρέπει να διερευνηθούν. Βγήκε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου χτες και είπε: έχουμε οδυνηρά μεγάλες απώλειες. Έτσι, το είπε ο άνθρωπος. Έχουμε οδυνηρά μεγάλες απώλειες. Αυτές οι απώλειες είναι παιδιά 20 χρονών. Επειδή είναι Ρώσοι, πρέπει να θεωρήσω ότι πρέπει να πάνε να σκοτωθούν. Όχι, τους στείλανε εκεί πέρα. Ακριβώς. Για να κάνουν τη δίθεν αποναζιστικοποίηση. Ότι πρέπει να θεωρήσω ότι όταν βλέπω, γιατί τα βγάζουν αυτά τα βίντεο οι Ρώσοι, να βγάζουν τα μάτια ζωντανών ανθρώπων. Οι Ουκρανοί στρατιώτες, αυτό θεωρείται αποδεκτό επειδή αμήνονται? Όχι. Και ειδικά δεν θα το δεχτώ, παιδιά, από όσους μου λένε για την Τριπολιτσά ακόμα. Συγγνώμη, γιατί υπάρχει και αυτό, έτσι. Ότι όταν είναι για την Τριπολιτσά λέμε να μιλήσουμε για τα ελληνικά εγκλήματα στον καιρό του απελευθερωτικού μας πολέμου και τώρα θα πρέπει να μην μιλάμε για τα εγκλήματα της άλλης πλευράς. Όχι. Όχι, ρε παιδιά, τα εγκλήματα γίνονται από παντού. Είναι πόλεμος. Υπάρχουν σοβαρά εγκλήματα πολέμου που πρέπει να διερευνηθούν. Τα στοιχεία βγαίνουν. Σε κάποια ελέγχεται η αξιοπιστία, σε κάποια άλλα. Υπάρχουν στοιχεία που προσθέτουν σε μια αφήγηση περί του ποιος φαίνεται να έχει δίκιο και ποιος όχι. Βλέπε, Μπούτσα. Εδώ και πέρα αυτό που έχεις αυτή τη στιγμή. Θα βγουν όλα κάποια στιγμή. Θα βγουν όλα. Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Μακάρι να υπήρχε. Να μπορούσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός, να τιμωρήσει τους εγκληματίες πολέμου που πρέπει να τιμωρήσει. Θα μου πει κάποιος, υπάρχει. Βεβαίως, και μακάρι να υπάρχει ανεξάρτητη έρευνα που θέλει ο ΙΕ. Ένα. Δύο, υπάρχουν προβλήματα αξιοπιστίας του Διεθνούς Δικαστηρίου. Έχουν αποσυρθεί και η ΙΠΑ και η Ρωσία. Η Ρωσία, μάλιστα, το 2016, λογικά έχοντας κάποια στιγμή ως πιθανότητα το ότι θα κάνει την εισβολή. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Μακάρι να μπορεί να υπάρξει τερματισμός και μετά από αυτό να μπορεί να επέλθει αυτή η δικαιοσύνη και η έρευνα. Γιατί αυτή τη στιγμή το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ας πούμε, έχει καταφέρει ουσιαστικά να ασχοληθεί ενδελεχώς μόνο με πολέμους στην Αφρική. Γιατί δεν έχει επιτραπεί σε άλλους. Ναι, όταν γιατί για διάφορους λόγους παρακολουθείται και εδώ πέρα δεν πρέπει να παρακολουθεί από καμία πλευρά. Έτσι. Δεν είναι εύκολο να καταδικαστεί κάποιος. Το καταλαβαίνουμε ότι την έρευνα που πρέπει να γίνει του πεδίου από ερευνητές πρέπει όμως να γίνει. Γιατί άμα τιμωρηθεί κάποιος, αν τιμωρηθεί ο Πούτιν. Να τιμωρηθεί αυτός που πρέπει. Ναι. Αν τιμωρηθεί, για να θυμίσω κιόλας, το 17 το έχουμε το άρθρο πάνω. Όταν ξεκίνησε να ψάχνει τα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ εις βάρος των Παλαιστινίων το Διεθνές Δικαστήριο, είπαν οι Αμερικάνοι, επί Τραμπ, ο Μπόλτον κιόλας, ήταν τότε ακόμη συμβουλός του, ότι κομμένοι, αν τολμήσετε, θα βάλουμε κυρώσεις στους δικαστές του Διεθνούς Δικαστήριου. Είναι Hague Intervention Act, πώς λέγεται. Βεβαίως. Δηλαδή, εκεί είμαστε. Ναι, να τιμωρηθούν όλα τα εγκλήματα, αλλά να τα βλέπουμε όλα τα εγκλήματα. Ναι, είμαι βέβαιος ότι σε περίπτωση που υπήρχε κάτι τέτοιο, το ρωσικό καθεστώς θα έριχνε λεκτικούς κεραυνούς και απειλές και τέτοια. Υποθέτω ότι θα έβγαινε και η προπαγάνδα ρωσική, θα έλεγε αυτά που έλεγε, όπως μπορεί να εκμεταλλευτεί με το δικό της τρόπο αυτό που έγινε χθες στην Ελληνική Βουλή, για το οποίο, για να επανέλθουμε πέρα από το διεθνές ζήτημα, δεν έχουμε μάθει ακόμα πώς συνέβη. Ένα. Προσπαθεί να δοθεί μια γραμμούλα, παιδιά, δεν καταλάβατε καλά, δεν είναι πολύ ναζί, είναι λίγο ναζί, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν είναι παραστρατιωτική οργάνωση, είναι ρωσική προπαγάνδα που είπε η Ουκρανική Πρεσβεία. Ακριβώς δεν είναι, είναι ενταγμένο από το 2014. Αυτό που λέγαμε πριν, κανένας δεν έχει εξηγήσει το τι έγινε με τα λεπτά. Ποιος το είδε, ποιος το ενέκρινε κλπ. Η αντιπολίτευση το θεωρεί σοβαρό θέμα. Είδα το Μέρα 25 που απέσυρε τη στήριξή του στον Τασούλα. Εγώ απορούσα το μεταξύ που έχει ακόμα στήριξη από το Μέρα 25 του Τασούλας. Δηλαδή δεν έχει κάνει και λίγα. Στο Δέλτια θα την αποσύρει κανείς. Γιατί αν όντως εμπλέκεται το Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο Εξωτερικών είπε ότι δεν εμπλέκεται και εγώ πιστεύω ότι δεν εμπλέκεται. Ακόμα χειρότερα. Γιατί αν η Κύπρος λέει ότι το Υπουργείο Εξωτερικών της και ήλεγξε και ήξερε και έστειλε την ομιλία, το δικό μας Υπουργείο Εξωτερικών γιατί δεν το έκανε. Ακόμα χειρότερα. Μπορεί να δηλώνει το Υπουργείο Εξωτερικών άγνοια σε αυτό το θέμα. Για πες μου εσύ, είναι λογικό. Ποιος θα δηλώσει το ότι ξέρει. Αλλά όταν μιλάει ο αρχηγός, τα σκυλιά δεμένα, κύριε Δεμιά. Θα δείξει. Θα δείξει σε αυτό το κομμάτι. Εμένα μου κάνει εντύπωση όντως αυτό που γίνεται. Δηλαδή, okay, καταλαβαίνω την προσπάθεια, συμπονώ αυτή την προσπάθεια που γίνεται από κάποιους. Σχετικοποίηση λέγεται αυτό και αυτό λέγεται σχετικοποίηση για να ξέρουμε τι λέμε. Λίγο να ζει δεν είναι αυτό που νομίζετε, όχι αυτό, όχι εκείνο και το άλλο. Αλλά κανείς δεν απαντάει, ρε παιδιά, και η ίδια κυβέρνηση είπε ότι είναι λάθος. Ξεκινήσουμε από τη βάση ότι η ίδια κυβέρνηση μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου λέει ότι είναι λάθος. Να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Εντάξει, να τη δούμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι αυτό που συμβαίνει στον πόλεμο. Μπορούμε να τα δούμε όλα μαζί. Γιατί επίσης είναι μέρος της γραμμής, ότι παιδιά είναι η μεγάλη εικόνα εδώ πέρα. Μεγάλη εικόνα είναι η γεωπολιτική, στην οποία θέλουμε, δεν θέλουμε, παραμένουμε πάντα. Αλλά υπάρχει και η μικρή εικόνα. Και η μικρή εικόνα είναι οι 40 άνθρωποι που χάσαν σήμερα τη ζωή τους, έτσι. Οι οποίοι είναι οικογένειες. Όλες τις εικόνες. Μπορούμε να τις έχουμε όλες τις εικόνες. Χωρίς τη φρίκη όσο γίνεται για να προστατευόμαστε και οι ίδιοι. Γιατί είναι εύκολο να ξεφύγεις από τη μια μεριά στην άλλη. Αλλά όλες τις εικόνες. Και όταν έχουμε ζητήματα που έχουν προκύψει για το ότι όταν κοινοποιούνται εγκλήματα πολέμου φτάνουν άνθρωποι σαν τον Ασάνς να το πληρώνουν με τη ζωή τους. Έτσι, για να τα πούμε κι αυτά. Όταν έχουμε εγκλήματα πολέμου φτάνουμε να έχουμε παρεμβάσεις σαν αυτή, δεν έχετε δικαίωμα να δικάσετε Ισραηλινό γιατί θα σας ξεσκίσουμε, ας πούμε, να το πω ευγενικά, προς τους δικαστές, αυτομάτως σημαίνει ότι και αυτοί οι οποίοι ψάχνουν τα εγκλήματα πολέμου δουλεύουν κάτω από ένα τεράστιο βάρος. Και είναι πολύ γενναίοι άνθρωποι όσοι το κάνουν αυτό. Να το πούμε και αυτό. Ένα άλλο ζήτημα επίσης που προκύπτει με την Κύπρο, να ξαναγυρίσουμε λίγο στην Κύπρο, είναι λέει ότι οι Αμερικάνοι χτίζουν νέα αρχιτεκτονική στην περιοχή. Ότι ο λόγος της επίσκεψης Νούλαντ ήταν ότι οι Αμερικάνοι χτίζουν νέα αρχιτεκτονική στην περιοχή, στη Μέση Ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα η κυρία Νούλαντ πήγε στην Τουρκία και για τη σύσφιξη που φαίνεται ήδη των Ισραηλινοτουρκικών δεσμών. Μίλησε και εναντίον του EastMed, να μην το ξεχνάμε, έτσι, ξεκάθαρα η γυναίκα. Είπε δεν συμφέρει αυτό, μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Το σχέδιο για τον EastMed, εμένα μου έχουν πει, έχει πεθάνει προπολού, δεν υπάρχει EastMed αυτή τη στιγμή. Ήρθε και το έβαλε και μια σφραγίδα, ρε παιδί μου, έτσι, ο αρχηγός να πούμε. Έχει μήνες. Λοιπόν, οπότε αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι η περίφημη ελληνική γραμμή ότι εμείς με το Ισραήλ γιατί έτσι μόνο μπορούμε να προασπίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα μπαίνει ξανά στο τραπέζι και κόβεται και ράβεται. Αυτά για τον απομονωμένο Ερντογάν και για τη μεγάλη πολιτική που κάνει η κυβερνησάρα μας. Σε αυτό το επίπεδο. Δεν ξέρω πόσα λάθη έχουν γίνει σε όλο αυτό και δεν ξέρω πόσο θα αρκίσουμε να το μάθουμε. Γράφει ο Σάκης, καλησπέρα. Ισχύει ότι είπα και η Ρωσία δεν αναγνωρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ναι, ισχύει. Το απαντήσαμε. Ίσως βλέπω τα σχόλια λίγο καθυστερημένα. Καλησπέρα σε όσους και όσες συνδεθήκατε τώρα. Σήμερα κοιτάω το chat παραπάνω από. Πες και στην ακροατριά μου ότι και εγώ την αγαπάω. Μου γράψε τι με αγαπάει. Τους αγαπάς όλους και όλες τους ακροατές και τις ακροατρίες σου. Και τους δύο. Λοιπόν, τη ΔΕΗ θα μου πει κάποιος πώς θα την πληρώσω, ρωτάει ο Δημήτρης. Όχι, δεν έχουμε τέτοιες απαντήσεις σε αυτή την εκπομπή, αλλά έχουμε, ας πούμε, στην ανασκόπηση που έχει γυριστεί από χθες το πρωί, έχουμε πολύ ωραία χορευτικά για να αποθεώσετε τους τέσσερις ολιγάρχες που αυτή τη στιγμή διαχειρίζονται την τιμή του ρεύματος. Είναι μια αρχαία παράδοση Vikings, βεβαίως, που εξασκείται στην Ισλανδία Όσοι ξέρουν από ποδόσφαιρο θα καταλάβουν. Είναι το Viking Club. Και σας προτείνουμε να το... να το ακολουθήσετε. Άμα έχετε δει στην Εθνική που κάνουν το... που υπάρχει ησυχία και μετά βαράν παλαμάκια. Ποια Εθνική? Στην Εθνική Ισλανδίας. Το έχεις δει καθόλου? Όχι. Καλά, χάνεις. Θα το δω. Όλο και κάποιος θα το... θα μας το στείλουμε τώρα. Θα το στείλει σε βίντεο. Να το δούμε σε βίντεο. Ναι. Απλά κάντε το εικόνα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν το έχουμε στην ανασκόπηση. Αυτό. Έχουμε τέτοιες προτάσεις. Για ανθρώπους που θέλουν να πληρώσουν το ρεύμα. Εντάξει, και εμείς πολλά τώρα από τις συνδρομές των αναγνωστών ζούμε. Αλλά έχουμε λύσεις άλλες να προτείνουμε. Και το επεισόδιο έχει να κάνει με τον μαυραγωρισμό. Ποιοι κερδίζουν, ποιοι κάνουν την κρίση ευκαιρία. Έλα! Ναι, ποιοι κάνουν την κρίση ευκαιρία σε κάθε κρίση και σε αυτήν την κρίση. Είναι και 21. 22, συγγνώμη, είναι και 22. 22. Γιατί θυμάμαι πάντα αυτό, ότι είχαν έρθει άνθρωποι πρόσφυγες, έτσι, το 22, ανάμεσά τους και ο Κόντογλου, που τον αγαπάω πάρα πολύ, και ένα από τα πράγματα που είχε κάνει με τους μαυραγωρίτες που λες, είναι ότι όταν ήρθε το 40 και για να μπορέσει να ζήσει, κατοχή στην Αθήνα, μπήκαν οι Γερμανοί σαν προχτές, πούλησε το σπίτι του για ένα τενεκέ λάδι, το οποίο ήταν όλο ζωγραφισμένο από τον ίδιο. Βλέπεις δηλαδή σε τι κατάσταση έζησε αυτός ο λαός, ειδικά στην Αθήνα, πώς επιβίωσε και όσοι επιβίωσαν στην κατοχή που τα πτώματα ήταν στους δρόμους. Να μην τα ξεχνάμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι, πώς να το πω, δεν είναι δικές μας ακριβώς μνήμες, αλλά είναι μια παρακαταθήκη που μας αφήνουν για να θυμόμαστε τι είναι και ο ναζισμός και ο φασισμός και ο πόλεμος και όλα αυτά τα πράγματα. Να έχουμε μια ενσυναίσθηση σε όλα αυτά. Εγώ σκέφτομαι τον Κόντοκλου, τέλος πάντων, σε αυτή τη φάση. Αυτή είναι η αναφορά μου. Και ο ένας δενεκές λάδι, ένα σπίτι. Να έχεις ένα παιδί, να πρέπει να το θρέψεις, να πρέπει να επιβιώσεις σε τέτοιες συνθήκες. Ναι. Εν τω μεταξύ, ένα από τα επιχειρήματα τώρα των. Των σφουγγαριών, να το πω έτσι, είναι και για τα τάγματα που έχει η Ρωσία. Προφανώς. Ναι. Υπάρχουν τάγματα συγκεκριμένα που έχει και ο Ρωσικός στρατός. Για το Βάγνερ. Το Βάγνερ. Δεν είναι του Ρωσικού στρατού όμως, να το βασικά, πούμε. Είναι μισθοφορική και κάνουν σφαγές. Αυτό είναι ιδιωτικό στρατό. Ναι. Όπως είναι και η Blackwater και όλοι αυτοί οι Αμερικάνοι. Είναι ωραίο κομμάτι του καπιταλισμού. Αυτό είναι αυτοί κάνουν τα εγκλήματα. Είναι πάρα πολύ απλό. Επειδή υπάρχει μα και η Ρωσία. Ναι, οκ. Okay. Δεν μίλησε Βάγνερ στην Ελληνική Βουλή. Όχι. Αν μιλούσε και ο Πούτιν, καλά, εντάξει. Εκεί θα έρθει. Δηλαδή. Να βάλουμε ένα τέτοιο τύπου. Αυτό, ό,τι και να συμβαίνει, όποιος και είναι απέναντι, δεν το δεχόμαστε, δεν μας αρέσει. Τι να κάνουμε τώρα? Είναι ναζί, είναι εγκληματίες, είναι το ένα, είναι το άλλο. Μπορούμε να το κάνουμε. Το είναι στα, πολλά, επιχειρή... ίδιος, είναι στα γιατί... πολλά επιχειρήματα που βλέπω. Και μέχρι ένα σημείο συμφωνούμε. Απλώς το θέμα για μένα είναι πολύ βασικό τι έγινε στο κοινοβούλιο. Αν πει κάποιος δεν είχε συνηθίσει τους Χρυσαυγίτες. Όχι, είχα ξενυχθήσει μετά την 7η Οκτωβρίου, συγγνώμη. Πάρα πολύ απλό. Είναι και τραγικό αυτό που βλέπω στα ελληνικά μέσα, να κάνουμε λίγη κουλτούρα, κάνει, να πούμε. Που θεωρούν ότι επειδή άρεσε στους φασίστες ο Βάγνερ, στους ναζιστές ο Βάγνερ σαν μουσικός, ήταν και αυτός. Τι? Έχει βγει μια... γράφουν διάφοροι, να πούμε ότι ο Βάγνερ, ο Βάγνερ, έτσι, ο Ριχάρδος ο Βάγνερ, ήταν, λέει, και αυτός ακροδεξιός. Επειδή τον άκουγαν οι ναζί, τους άρεσε, του Χίτλερ ο Βάγνερ. Δεν ήταν ο άνθρωπος, ήταν και φίλος του Μπακούνιν. Να το πω εγώ δηλαδή. Προσπάθησαν τώρα να το βγάλουν αυτό. Ναι! Είναι που τραβάς τα μαλλιά σου. Α, είναι διεθνής. Μ' αρέσει που συμβαίνει παντού το διάφοροι ακροδεξί φασές και λοιπά, να καπηλεύονται διάφορα πράγματα. Είτε δεν ξέρω εγώ τι, χαιρετισμούς από την αρχαιότητα για μετά να το χρησιμοποιούν και σαν δικαιολογία. Είτε τέτοιες προσωπικότητες. Έχει το ενδιαφέρον του. Λοιπόν, Λαμπρινή. Ναι. Θα... Ακροάτριά μου, τίποτα να πούμε. Θα πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Γιατί αφού καπνίζουμε εδώ μέσα. Και μετά θα μπει η Νεκταρία στο στούντιο. Α, ναι, εγώ θα φύγω. Γεια σου, ακροατή μου, πάω να καπνίσω έξω. Καλό Σαββατοκύριακο. Περίμενε να σε βάλω κάμερα να χαιρετήσεις. Να, χαιρετά. Από την κάμερα, καλό Σαββατοκύριακο. Κοίτα που θα συνηθίσω και τις κάμερες που δεν το έχω. Ναι, γιατί δεν είναι το θέμα των δύο τελευταίων ημερών και η ομιλία του Ουκρανικού και προφανώς η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία παραμένει θέμα. Και για μας θα παραμένει θέμα, ακόμα και όταν δεν θα παραμένει για άλλους, να το πω αυτό. Mm-hmm. Αλλά έχουμε και μια φοβερή υπόθεση στη Λέσβο. Η Νεκταρία Ψαράκη ήταν στην Λέσβο χθες και θα μας πει το τι συμβαίνει με μια ακόμα εξωφρενική δικαστική υπόθεση. Μουσικούλα. Λοιπόν. Νεκταρία ψαράκι, χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Με βλέπουνε. Σε βλέπουνε. Περίμενε να πάρουμε και την καμερούλα σου. Να την πάρουμε. Πες και εσύ, γεια. Γεια σας, παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε. Καλεσμένοι σήμερα εδώ πέρα στη Φάρμα των Ζώων με τον Θάνο Καμίλη. Κάτσε και εσύ πιο, κοντά, πιο καλά με το μικρόφωνο. Ρε φίλε, το δικό μου είναι ωραιότερο. Εδώ. Ή εδώ. Εδώ. Τι κάνουμε. Νεκταρία, πρώτη φορά κάνουμε μαζί εκπομπή. Απίστευτο. Ναι, και την προηγούμενη ναι. φορά, βέβαια, που ήμουνα χωρίς την Κρυεμπάρ, δεν υπήρχε προθυμία. Αλλά τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δεν θυμάσαι τώρα πότε λέω. Προχθές. Ναι, που ήμουνα μόνη μου και δεν είχαμε την κρυεμπάρδη. Προχθές τι δεν έκανα. Είχαμε την κρυεμπάρδη γιατί πολύ απλά ήταν στο χωριό. Αλλά δεν υπήρχε ιδιαίτερη προθυμία, θα θυμίσω. Γεια σας παιδιά λοιπόν σε όλους. Εγώ χτες ήμουνα στη Μυτιλίνη. Γιατί ήμουνα στη Μυτιλίνη? Παιδιά, γενικότερα στα νησιά, την ίδια ώρα που εμείς ασχολούμαστε με ένα κάρο άλλα ζητήματα, συμβαίνουν εγκλήματα. Κάποια από τα εγκλήματα ωστόσο, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, παίρνουν διεθνείς προεκτάσεις και παίρνουν πάρα πολύ μεγάλη φωνή. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ασχολούνται και λίγο περισσότερο όσοι πρέπει να ασχοληθούν. Λοιπόν, το 2020 ο Ακή Φρασούλη και ο Αμίρ Ζαχίρη αποφάσισαν να πάρουν μία λέμβο και να φτάσουν με τους υπόλοιπους 22 πρόσφυγες στην Ελλάδα για μία καλύτερη ζωή. Είναι και οι δύο Αυγανοί. Και οι δύο, όπως λένε, γλίτωσαν, προσπάθησαν να γλιτώσουν από το καθεστώς των Ταλιμπάν, οι οποίοι τους απειλούσαν. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Σήμερα να έχουν καταδικαστεί και οι δύο σε 50 χρόνια φυλακή έκαστος. Φυσικά, εντάξει, δεν θα εκτίσουν 50 χρόνια φυλακή. Γνωρίζουμε όλοι ότι στην Ελλάδα είναι το μέγιστο 20 χρόνια. Τώρα να πάμε να δούμε λιγάκι τις κατηγορίες. Αξίζει να αναφερθούμε στο ιστορικό, το οποίο, να ξέρετε, το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, η αποστολή στη Μυτιλίνη δηλαδή, πρόκειται να βγει θεωρητικά αύριο. Αύριο. Θα το βρείτε στο κανάλι του The Press Project με πιστήρια, με σημεία της δικογραφίας, σημεία της ανάκρισης, δεν θα υπάρχει καμία αμφιβολία. Τα στοιχεία είναι όλα βάσιμα. Στο site του The Press Project. Στο κανάλι τα ακούτε τώρα. Στο κανάλι το ακούτε. Σου δίνω και αποκλειστικά, ρε. Σου δίνω και αποκλειστικά. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Για να καταλάβουμε λιγάκι τι συνέβη. Ένας διακινητής Τούρκος αποφάσισε λοιπόν να βάλει αυτούς τους ανθρώπους μέσα σε μία βάρκα και να τους φέρει στα ελληνικά νησιά. Το θέμα του την κοπάνησε. Μόλις δηλαδή πέρασαν κάπου 50-60 μέτρα από την τουρκική ακτή, ουσιαστικά έκανε ένα μπλουμ, βούτυξε μέσα στη θάλασσα και άφησε 25 ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δει θάλασσα ποτέ στη ζωή τους. Γιατί, παιδιά, αυτό δεν ξέρω γιατί το ξεχνάμε. Δεν παίρνει το καράβι ένας Ιταλός. Το καράβι. Φουσκωτή λέμβος ήταν. Φουσκωτή λέμβος. Δεν θαλασσοδέρνεται σε μια φουσκωτή λέμβο κάθε φορά ένας Ιταλός ο οποίος έχει απόλυτη εξοικείωση με τη θάλασσα και εντάξει δεν λέει και κάτι, αν κολυμπήσω δυνατά θα σωθώ. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν δει ποτέ θάλασσα, δεν ξέρουν κολύμπη και φυσικά γυναίκες έγκυες και με μωρά. Ουσιαστικά αυτοί οι δύο ήταν τα παιδιά που ουσιαστικά ζήτησαν όλοι οι υπόλοιποι που ήταν αβοήθητοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, είστε νέοι, βοηθήστε μας, πάρτε στα χέρια σας τη βάρκα, πάμε να δούμε πώς θα γλιτώσουμε να φτάσουμε στην ακτή. Και αυτό έκαναν αυτά τα παιδιά. Παρόλο που δεν ήξεραν, δεν είχαν ιδέα πώς θα τη χειριστούν. Φτάνοντας προς τα ελληνικά νησιά, δίνεται σήμα στο λιμάνι της Μυθμίνας, στη Λέσβο, ότι υπάρχει λέμβος η οποία θαλασσοδέρνεται κατά μέσης του πελάγους. Δόθηκε το στίγμα και οι αρμόδιοι λιμενικοί πήγαν στο σημείο. Όπως λέει στην προανάκρισή του, ο μοναδικός μάρτυρας κατηγορίας για την υπόθεση που πρόκειται να σας εξηγήσουμε, ο λιμενικός, ο οποίος βρέθηκε εκεί πέρα, είδε ξαφνικά μία βάρκα και δύο από τους ανθρώπους και εννοεί τους κατηγορούμενους Αμίρ και τον Ρασούλη και ουσιαστικά και τον Ζαχίρη, πήραν ένα αιχμηρό αντικείμενο και έσκισαν τη βάρκα. Αυτό είναι το μόνο στοιχείο που υπάρχει στη δικογραφία. Είναι η μαρτυρία ενός λιμενικού που λέει ότι εγώ είδα αυτούς τους δύο να σκίζουν τη βάρκα. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόκληση ναυαγίου. Λέει... Πρόκληση ναυαγίου. Πρόκληση ναυαγίου λέγεται η κατηγορία. Παράβαση πάμε... του ποινικού κώδικα, άρθρο 277, ήτη παράβαση ναυαγίου. Mm-hmm. Το έχω γράψει 20 φορές. Για το κομμάτι πλέον. Μιχαλία, μια μέρα σας στέλνουμε στη Λέσβο, γυρνάς με νομικές γνώσεις. Είδες. Λοιπόν. Και προστίθεται μετά όμως άλλες κατηγορίες. Οπότε ναι. Κάπου εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα. Μέχρι τώρα έχεις ένα λιμενικό, έναν ένστομο ναι. που λέει: παιδιά, εγώ αυτό είδα, ήμουν στο σημείο, Μια χαρά να δούμε και να αποφασίσει η δικαιοσύνη με το τι έχει συμβεί. Αλλά μπαίνουν και άλλες κατηγορίες και μπαίνει η διακίνηση. Ναι, σωστά. Ακριβώς. 12 Μαρτίου γίνεται το ναυάγιο. 13 Μαρτίου παίρνει στα χέρια της η ανακρίτρια το μόνο αποδεικτικό στοιχείο, που είναι ουσιαστικά η έκθεση σύλληψης. Που λέει ο λιμενικός, εγώ συνέλαβα δύο για πρόκληση ναυαγίου. Μια χαρά μέχρι. Και της έδωσε μάλιστα φυσικά και μία άλλη έκθεση που έλεγε παρόλα αυτά, τους ψάξαμε και το σημείο και πάνω τους και τα προσωπικά τους αντικείμενα, αλλά δεν βρέθηκε κανένα αιχμηρό αντικείμενο. Έχει λοιπόν η ανακρίτρια στα χέρια της δύο πράγματα. Κάνω εγώ το συνήγορο του διαβόλου. Καλά εδώ το πέρα κάνεις. Και λέω ότι okay, αυτό δεν... Ακόμα και αυτή η έκθεση θα σου πει κάποιος ότι δεν τεκμηριώνει κάτι, θα πέταξαν τα αντικείμενα. Mm-hmm. Εσύ στο μικρόφωνο μου γράφουν, συγγνώμη, βρε Θάνο μου, σε ΜΚΟ δουλεύεις. Λέγομαι να εκτερέψει ψαράκι και δουλεύω στο The Press Project. Θα πρότεινα, όπως είπα και στη Λαμπρινή, τέτοια σχόλια να φεύγουν. Τα επιτρέπουμε μεν, αλλά δεν έχουν κανένα νόημα αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν θα σχολιάσω το γεγονός ότι θα κατηγορηθώ ότι δουλεύω σε ΜΚΟ και ξεπλένω λάθρο, γιατί αυτό αντιλαμβάνομαι. Τέλος πάντων, παιδιά, πάμε λιγάκι στο ρεπορτάζ. Ουσιαστικά λοιπόν φέρχεται η ώρα να απολογηθούν στην ανακρίτρια αυτοί οι δύο, και την ώρα που ξεκινούν την απολογία τους, θα δείτε κι εσείς στο ρεπορτάζ που θα βγει ότι αναφέρεται σε ένα σημείο. Στο σημείο αυτό γνωστοποιήθηκε στους δύο κατηγορούμενους ότι κατηγορούνται για τη διακίνηση, για την παράνομη διακίνηση ανθρώπων τρίτων χωρών, και ότι τους έφεραν σε κίνδυνο άνθρωπο κατά συρροή. Το διαβάζουμε λοιπόν αυτό. Από ποιον κατηγορούνται? Δεν ξέρω από ποιον κατηγορούνται. Γενικά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο μοναδικός μάρτυρας κατηγορίας σε αυτή την υπόθεση είναι ο λιμενικός, ο οποίος τι είπε? Του συνέλαβα για πρόκληση ναυαγίου. Καμία μα καμία αναφορά σε διακίνηση. Και δεν υπάρχει κανένας μάρτυρας που μιλάει για διακίνηση. Ουσιαστικά, το συμπεραίνουμε από την ανάκριση που έχουμε στα χέρια μας, που είναι καταγεγραμμένα όλα, η πρώτη φορά που συναντάμε τη λέξη διακίνηση μεταναστών είναι όταν το λέει η ανακρίτρια στους δύο κατηγορούμενους. Σας ανακοινώνω ότι κατηγορήθηκε γι' αυτό. Δεν ξέρω από πού το βρήκε. Και μέχρι σήμερα παλεύουν να βρουν πού το βρήκε. Γίνεται η πρώτη δίκη, παιδιά, και ο λιμενικός δεν πάει εκεί πέρα. Ουσιαστικά τι κάνουν μια ανάγνωση της προανάκρισης, που είχε πει τότε ότι ξέρετε κάτι, συνέλαβα αυτούς για αυτό το λόγο. Mm-hmm. Και στοιχειοθετείται ένα κατηγορητήριο με τρεις κατηγορίες. Το ένα βγάζει νόημα, διότι το είπε ο λιμενικός, πρόκληση ναυαγίου, και το τρίτο βγάζει νόημα, που είναι παράνομη είσοδος στη χώρα. Το πρώτο δεν βγάζει κανένα νόημα. Παρανομή είσοδος στη χώρα δεν. Δεν κατηγορείται κανένα. Να το διευκρινίσουμε. Ναι. Πρέπει, έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις άσυλο κλπ. Με τις διαδικασίες, με όποιο νομοσχέδιο και να υπάρχει. Ουσιαστικά θα δεις ότι. Είναι αναφέρεται το δικαίωμα του ανθρώπου να ζητήσει άσυλο στην χώρα, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Οι πράξεις είναι τρεις. Αυτό θέλω να πω. Ότι η πρώτη είναι η διακίνηση, η δεύτερη είναι το ναυάγιο και το τρίτο η παρανομή είσοδος. Γίνεται λοιπόν το δικαστήριο, παιδιά, και ο μοναδικός μάρτυρας κατηγορίας δεν εμφανίζεται. Δεν έρχεται. Και λέει το δικαστήριο ότι εντάξει, έχουμε την προανάκριση. Μας αρκεί αυτό που είπε, ότι του συνέλαβε επειδή έκαναν ναυάγιο. Παρ' όλα αυτά κατηγορούνται για διακίνηση. Και η απόφαση ποια είναι? Η απόφαση είναι αθώη για το ναυάγιο. Αθώθηκαν. Αποδείχτηκε λοιπόν ότι δεν προκάλεσαν κανένα ναυάγιο. Και ουσιαστικά καταδικάστηκαν έκαστος σε 50 χρόνια για παράνομη διακίνηση μεταναστών. Αυτή η υπόθεση και άφησε... Πότε γίνεται αυτή, πότε εκδίδεται αυτή η πρωτόδικη απόφαση? Το Νοέμβριο του 2021, πρέπει να το ξανακοιτήσω. 8 Νοεμβρίου του 2021. Εντάξει, στο περίπου, γιατί έχουμε πιάσει το ιστορικό μιας υπόθεσης που εμένα μου θυμίζει προσωπικά, και όταν το άκουσα από την Εκταρία για το τι συνέβη εκεί πέρα και το τι είδε, αυτό που έγινε στην δίκη των 6 της Μόριας. Mm-hmm. Είχαμε γράψει αναλυτικά, ήταν πέρσι τον Ιούνιο, εκδικάστηκαν 6 κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά στη Μόρια, καταδικάστηκαν σε μεγάλες ποινές και μάλιστα κάποιοι δήλωσαν ανήλικοι, αλλά καταδικάστηκαν ως ενήλικοι, και είχαμε πάλι το μάρτυρα κατηγορίας να μην εμφανίζεται, και μάλιστα να είναι αυτός που είπε ο πρόσφυγας ότι είδα τον τάδε και τον τάδε να ανάβουν τη φωτιά. Και μετά, μολονότι έλαβε άσυλο, όπως έλεγε η πλευρά των κατηγορουμένων, να μην μπορεί να τον βρει κανένας. Απίστευτο. Μεταξύ τα στοιχεία των προσφύγων που παίρνουν άσυλο είναι όλα διαθέσιμα στην ΗΠΑ Τερμοστία κλπ. Οπότε πάλι δεν εμφανίστηκε και τότε ο μάρτυρας κατηγορίας που υπάρχει, όποιος μάρτυρας, λιμενικός, πρόσφυγας κλπ. Και υπήρξαν καταδίκες με έναν τρόπο που άφησε πάρα πολλά ερωτηματικά σε πρώτο βαθμό. Γενικά όμως, στην περίπτωση εδώ, και να υπήρχε μάρτυρας κατηγορίας, μέσα στη βάρκα ήτανε τα παιδιά και η γυναίκα του Αμίρ έγκυος. Είναι λίγο περίεργο να κάνεις διακίνηση παρέα με την οικογένειά ακριβώς, σου, αυτό λέμε. Είπες να πάρεις την 8 μήνων έγκυο γυναίκα σου και το παιδί σου που είναι νήπιο, πάρα πολύ μικρό παιδί, γιατί ήταν χθες στην Έφεση, για να αλλάξουν η χώρα. Τέλος πάντων, καταρχάς δώσαν ελάχιστα λεπτά απολογίας, άμα δείτε τις απολογίες που θα τις ανεβάσουμε και αυτές. Αυτό είναι στο και πάμε, μένουν στη φυλακή. Ναι, η απολογία τους έγινε στο πρώτο δικαστήριο, στην οποία τι τους έδωσαν. Τους έδωσαν ελάχιστο χρόνο, περιέγραψαν με 4-5 προτάσεις τι ακριβώς συνέβη. Γράφει βέβαια τα πρακτικά, γράφουν ότι ναι, ρωτήθηκαν και παραπάνω πράγματα και ότι μάλιστα ρωτήθηκαν αν θα προσθέσουν κάτι άλλο. Αυτό το διαψεύδουν και οι ίδιοι. Εγώ η ίδια μίλησα με τον Ρασούλη και μου είπε ότι το μόνο που θυμάμαι είναι να με σηκώνουν για 30 δευτερόλεπτα, να λέω 3 προτάσεις και μετά να μου λένε ότι θα κάτσω στη φυλακή 50 χρόνια. Χθες ήμασταν σε δεύτερο βαθμό. Ναι, δεν έγινε η δίκη και δεν εμφανίστηκε ο μάρτυρας και τέθηκε και ζήτημα με τις... δόθηκε αναβολή μέχρι το Δεκέμβριο, σωστά. Mm-hmm. Ναι, βασικά ποιο είναι το περίεργο. Στην πρώτη δίκη έριξαν στον καθένα 50 χρόνια, ενώ έλειπε ο μάρτυρας. Πάμε στην Έφεση και ξαφνικά αποτελεί εμπόδιο ότι λείπει ο μάρτυρας. Είναι το άλλο δικαστήριο που κρίνει εντελώς διαφορετικά. Ναι. Αλλά ποιο είναι το θέμα. Σηκώνονται λοιπόν τότε οι δικηγόροι υπεράσπισης που ήταν ο Δημήτρης Οχούλης με τον Αλέξη τον Γεωργούλη. Του Ζαχίρη είναι εκείνη η δικηγόρη. Συνεπωνυμία είναι, δεν χρειάζεται να συνεπωνυμία είναι με τον νευροβουλευτή και ηθοποιό. Και τέλος πάντων, παιδιά γυρνάνε και λένε στην έδρα ότι ξέρετε κάτι, ο μάρτυρας κατηγορίας ο οποίος αναφέρεται, η μόνη κατηγορία που έχει απαγγείλει είναι ουσιαστικά για το ναυάγιο. Εφόσον λοιπόν αθωώθηκαν για το ναυάγιο, δεν καταλαβαίνουμε τι παραπάνω μπορούν να προσδώσουν στη σημερινή δίκη. Αφενός. Και αφετέρου, πώς γίνεται να υπαρκεί η ανάγνωση της προανάκρισης στο πρωτόδικα και ξαφνικά να λέτε ότι είναι αναγκαία. Έχουμε λοιπόν έναν εισαγγελέα, ο οποίος παραδέχεται όντως ότι όντως ο λιμενικός δεν λέει τίποτα για διακίνηση. Μένουν έκπληκτοι οι δικηγόροι, δεν το περίμεναν αυτό. Όμως κρίνει ότι χρειάζεται ο λιμενικός στο δικαστήριο, με αποτέλεσμα να αποφασίσουν ομόφωνα και με την πρόεδρο ότι η δίκη αναβάλλεται. Κατευθείαν λοιπόν οι δικηγόροι λένε ότι ξέρετε κάτι, θέλουμε να ζητήσουμε τουλάχιστον αναστολή της έκθεσης της ποινής. Γιατί ξέρετε τι σημαίνει αναβολή μέχρι το Δεκέμβριο. Σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν 8 μήνες επιπλέον στη φυλακή. Όχι επιπλέον, έχουν καταδικαστεί. Αναμονή, όχι παραμονή, θα περιμένουν για να γίνει η δίκη τους 8 μήνες μετά μέσα στη φυλακή. Με όλη αυτή την κατάσταση που δεν είχε δει το παιδί του. Γέννησε η γυναίκα του. Και για κάτι που δεν ευθύνονται οι ίδιοι. Δηλαδή, έχεις εδώ μία αναβολή που δίνεται επειδή δεν ήρθε ο βασικός μάρτυρας. Δεν τον βρήκαν πάλι, δεν εμφανίστηκε. Τι γίνεται. Είναι η αρμοδιότητα του Προεδρείου Φυσικά. Και της έδρας να μεριμνήσει ώστε να βρει τους μάρτυρες. Οπότε, προφανώς, όταν δεν εμφανίζεται ο μόνος μάρτυρας κατηγορίας, είναι λίγο δύσκολο να πεις ότι επειδή γίνεται αυτό και το πάμε 8 μήνες πίσω. Η έφεσή σου, εσύ θα κάτσεις να περιμένεις στην φυλακή, ειδικά αν υπάρχουν, αν το δικαστήριο, γιατί το δικαστήριο κρίνει, κρίνει λοιπόν ότι εδώ υπάρχουν ενδείξεις ότι ίσως ήταν υπερβολική, ίσως ήταν λάθος η πρωτόδικη απόφαση. Και είχε και ένα ενδιαφέρον νομίζω να πούμε, φτάνοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο, πώς συζητήθηκε αυτό το αίτημα αναστολής. Γιατί υπάρχουν προϋποθέσεις για να δοθεί η αναστολή. Αρχικά να πούμε ότι μόλις ο ένας, ο Ζαχίρη, έχει μάθει λίγα ελληνικά. Μόλις άκουσε ότι το δικαστήριο που περιμένει 2 χρόνια αυτή τη στιγμή να τον δικαιώσει, που στην απολογία του είχε πει ξέφυγα από τους Ταλιμπάν, θα πεθάνω, έτσι. Έχω τη γυναίκα μου, έχω τα παιδιά μου εδώ πέρα. Μισό λεπτάκι, μπερδεύτηκα. Το σπαραγμό τον μεγάλο... Το μεγάλο ψυχολογικό μπαμ το έκανε ο 24χρονος, το έκανε ο Ρασούλη, ο Ακίφ, ο οποίος πραγματικά δεν μπόρεσε να το αντέξει. Μιλήσαμε ιδιωτικά και μου είπε ότι ακόμα και πριν, λόγω πολέμου, ήταν σε μια πάρα πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, με αποτέλεσμα να παίρνει ψυχιατρική αγωγή Και τώρα στις φυλακές είναι σαν ζόμπι. Μου είπε ότι παίρνει τόσα φάρμακα, έχει χάνει τη μνήμη του, είναι μονίμως στην ανασφάλεια, είναι μονίμως στην τσίτα. Δεν μπορεί να αντέξει την ψυχολογική φόρτιση. Είπαν λοιπόν οι δικηγόροι, πάμε να δούμε λιγάκι την αναστολή. Δέχτηκε η έδρα να φέρουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Βασικό πράγμα για να δεχτεί η έδρα ότι θα ανασταλεί η ποινή μέχρι τη δίκη είναι να υπάρχει ισχυρό κίνητρο ότι ο κατηγορούμενος δεν θα φύγει από τη χώρα. Τι πιο ισχυρό κίνητρο από έναν άνθρωπο που η γυναίκα του μένει στη χώρα με τα δύο παιδιά του. Έφεραν οι δικηγόροι όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ήλξε αρχική πράξη των παιδιών ότι ναι, αυτά όντως τα παιδιά του. Η διεύθυνση που θα μένει, η αστυνομικό τμήμα που θα παρευρίσκεται κάθε μήνα. Εν τω μεταξύ, εδώ έχουμε το παράδοξο, όπως το καταλαβαίνω και το έχω ακούσει, ότι έχει κάνει ο άλλος, υποτίθεται, διακίνηση με την οικογένειά του. Την οικογένειά του. Έχει πάρει άσυλο γυναίκα και το παιδί του. Δεν ξέρω αν το έχει πάρει το άσυλο γυναίκα. Είναι στη διαδικασία τέλος πάντων. Είναι καθυστερή η διαδικασία, αλλά είναι. Μπορεί να είναι τούντες ακόμα. Έχουν νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα. Έχει σταματήσει δηλαδή η διακίνηση. Είναι στη φάση της αναγνώρισης από το ελληνικό κράτος. Αλλά για κάποιο λόγο αυτός τους έφερε μαζί κάνοντας το επάγγελμα σε εισαγωγικά. Το παράνομο επάγγελμά του. Αλλά ο άλλος είναι μέσα, χωρίς κατηγορία. Ακριβώς. Ναι, και όλο αυτό βγάζει νόημα τώρα για το ελληνικό σύστημα. Δεν βγάζει κανένα νόημα. Θέλεις να πω βέβαια ότι δεν έπεισε το δικαστήριο. Τα δικαιολογητικά του Ακή Φρασούλη δεν έπεισαν το δικαστήριο. Μόνο του Αμίρ Τζαχίρη που είχε την οικογένεια και τα παιδιά του. Αυτό είναι λογικό με την έννοια ότι δεν έχει νόμιμη. Λογικό. Είναι πάτημα, να το θέσω πιο σωστά, γιατί είναι λογικό να μην έχει νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα. Ουσιαστικά, επειδή μόλις ήρθε τον πιάσαν, δεν μένει κάπου. Ουσιαστικά εμφανίστηκε μια αλλοδαπή, δεν θυμάμαι τώρα. Δεν λέει κανένας ότι κακώς δεν πήρε αναστολή, αλλά είναι εκεί που πάτησε, από ό,τι καταλαβαίνω, η έδρα. Ναι, ουσιαστικά εμφανίστηκε μια αλλοδαπή, δεν θυμάμαι ήταν η Γερμανία ή η Ολλανδία τώρα, μέλος ή διευθύντρια ΜΚΟ και είπε ότι εγώ δεσμεύομαι ότι θα παραχωρήσω. Το τάδε μέρος. Θα μπορούσε να στη δραστηριότητα της ΜΚΟ να. Ναι, να παραχωρήσουμε το τάδε μέρος έτσι ώστε να είναι η διαμονή του Ακή Φρασούλη. Η έδρα έκανε ερωτήσεις. Τον γνωρίζετε, δεν τον γνωρίζετε κλπ. Από ό,τι φαίνεται δεν τον έπεισε. Παρόλα αυτά, είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Η έδρα είπε ότι θα παραμείνουν στη φυλακή μέχρι και το Δεκέμβρη και οι δύο. Θα μπορούσαμε να δικαιολογήσουμε με κάποιο. Προσπαθώντας δηλαδή να βρούμε λογική. Και να πιστέψουμε ότι δεν είναι εδώ πέρα ένας όχλος, αλλά υπάρχει ένα σύστημα, υπάρχει ένας θεσμός, υπάρχει δικαιοσύνη και αν συμβεί κάτι θα το βρεις στο δίκιο σου. Προσπαθώντας λοιπόν να διατηρήσουμε την ελάχιστη εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα, να δικαιολογήσουμε αν έβγαζαν τον έναν έξω και τον άλλο μέσα. Σου λέει εντάξει, δεν έχει οικογένεια εδώ πέρα, δεν έχει παιδιά εδώ πέρα, είναι η οικογένειά του στο Αφγανιστάν ακόμα κάπως, αλλά και οι δύο φυλακοί μέχρι το Δεκέμβρη. Επειδή ο ένας κρίθηκε ότι δεν μπορεί να δικαιολογήσει το που θα μένει. Θέλετε να σας πω τώρα τη δική μου διαπίστωση σε όλα αυτά τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, πριν το σχόλιο, γιατί αυτά είναι τα facts, αυτά είναι τα γεγονότα, αυτά είναι που είδες και στην αίθουσα, η Νεκταρία, να υπενθυμίσουμε, ήταν στην αίθουσα του δικαστηρίου. Είναι μια δίκη που παρότι δεν παίζεται στα ελληνικά ΜΜΕ, στα περισσότερα, στο 99%. Καλύπτεται διεθνώς. Και Guardian. Από ότι ήταν ο Guardian. Υπήρχαν εκπρόσωποι από Γαλλία. Νομίζω ήταν Le Monde, αλλά δεν είμαι 100% σίγουρη. Αλλά Guardian σίγουρα έχει ασχοληθεί πολλές φορές με το ζήτημα. Όπως και επίσης με το ζήτημα του Τούρκου Κούρδος, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για τον ίδιο λόγο 124 χρόνια. Όσοι έχετε παρακολουθήσει την υπόθεση. Γιατί ουσιαστικά τι συμβαίνει. Απαγγελούν τις κατηγορίες και πάει χρόνια ανακεφάλι. Δηλαδή, αν έχεις την ατυχία, δι εννοώ ότι αν ήταν παραπάνω μετανάστες και πρόσφυγες στη Λέμβο που βρέθηκε ο Ακίφ και ο Αμίρ, θα τρώγαν περισσότερα χρόνια. Κατάλαβες πώς πάει. Πάει με το κεφάλι. Ανάτομο που διακινείς. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτά είναι τα πράγματα. Ξανά το Δεκέμβρη η δίκη. Ήτανε μάρτυρες υπεράσπισης ο Ιάσονας Αποστολόπουλος, ο οποίος βρέθηκε εκεί πέρα για να εξηγήσει ακριβώς τη διαδικασία με την οποία αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν στην Ελλάδα. Τον τρόπο με τον οποίο πολλές φορές τους αναγκάζουν οι διακινητές να πάρουν τιμόνι ή που τους εγκαταλείπουν μεσοπέλαγα να θαλασσοδέρνονται και ή θα πάρουν το τιμόνι στα χέρια τους ή θα πεθάνουν όλοι μαζί. Για να εξηγήσει φυσικά και τις πρακτικές του λιμενικού σώματος, καθώς ο ένας εκ των δύο στην απολογία του έγραψε ότι το λιμενικό τρύπησε τη βάρκα μας και όχι εμείς. Και επίσης ήταν εκεί πέρα ο Κούλογλου του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μάρτυρας φυσικά και η γυναίκα του ενός, η οποία το έζησε όλο αυτό. Ήταν εκεί, εκείνη τη στιγμή. Τρεις μάρτυρες ήταν. Και ο μοναδικός μάρτυρας κατηγορίας, ο λιμενικός. Δεν υπάρχει άλλη κατηγορία. Αυτή είναι. Αναμένουμε τώρα για το Δεκέμβριο. Το δικό μου σχόλιο τώρα πάνω σε αυτά, όλα αυτά που είδα να εκτελήσονται μπροστά στα μάτια μου, με δύο παιδιά διαλυμένα, μπορείτε να καταλάβετε ότι είναι 24 και 26. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Και είναι ήδη φυλακισμένοι από το 22 τους και 24. Το δικαστήριο, αν μου επιτρέπεις, δεν θέλει να δικάσει. Δεν θέλει να δικάσει. Γιατί? Όπως εξήγησε και ο Χούλης, ο Δημήτρης, που είπε πάρα πολύ εύστοχα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάνετε όλοι έτσι, αυτά τα πράγματα είναι καθημερινότητα για τα νησιά μας, να καταδικάζονται και να γεμίζουν άνθρωποι τις ελληνικές φυλακές. Η διακίνηση είναι νούμερο 2 πιο συχνή αιτία φυλάκης αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Κατέληξα λοιπόν ότι δεν θέλει να δικάσει το δικαστήριο για ένα πάρα πολύ σοβαρό λόγο. Αφενός, διότι αν αθωώσει αυτούς τους δύο, είναι σαν να παραδέχεται ότι το δικαστήριο έκρινε τόσο σκληρά, με εξοντωτικές ποινές, δύο ανθρώπους οι οποίοι αν δεν το κυνηγούσαν θα τρώγαν τα νιάτα τους μέσα, ισόβια κάθειρξη. Και θα είναι σαν να παραδέχεται ότι αυτό συμβαίνει και άλλες φορές. Και απλά δεν έχει πάρει διεθνή προέκταση. Και απλά δεν έχει ικανούς δικηγόρους. Πάρα πολύ σημαντικό η ικανότητα της υπεράσπισης, γιατί συνήθως οι ανακριτές ορίζουν δικηγόρους, τους διορίζουν, που είναι από το κράτος, δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με την υπόθεση, δεν έχουν γνώση της υπόθεσης. Και το δεύτερο είναι, ο λόγος που δεν θέλουν να δικάσουν, είναι γιατί αν η απόφασή τους είναι καταδικαστική, αυτό αποτελεί διεθνές σκάνδαλο. Μηδέν κατηγορητήριο. Και φυλάκιση με τόσο σκληρούς όρους. Και δεν είναι και οι μόνοι. Αυτό πρέπει να θυμόμαστε. Αυτό που καταλαβαίνω βλέποντας, ακούγοντας όλα αυτά, είναι ότι πολύ δύσκολα Έλληνας πολίτης θα είχε την ίδια αντιμετώπιση. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τα κριτήρια με τα οποία στείνεται μια τέτοια κατηγορία. Όχι ότι δεν το έχουμε δει σε υποθέσεις τρομονόμου. Να το ξεκαθαρίσουμε. Βέβαια. Αλλά είναι δύσκολο να μη σκεφτεί κανείς ότι αυτή η εύκολη απαγγελία τέτοιων κατηγοριών και καταδικών δεν έχει και ένα ρατσιστικό πρόσημο από συγκεκριμένα όργανα του κράτους, όχι όλα. Το δεύτερο δικαστήριο είχε ήδη διαφορετική αντιμετώπιση από το πρώτο. Το πρώτο δίκασε χωρίς μάρτυρα κατηγορία. Το δεύτερο είπε, τουλάχιστον παιδιά, μην. Να το πάμε σε αναστολή. Δεν ξέρω τώρα τα κίνητρα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που λέμε για το ότι δεν ήθελε να δικάσει. Αυτό είναι δική μου διαπίστωση. Στη Μόρια, ας πούμε, είχαμε τον τότε υπουργό, τον Χρυσοχοίδη, να έχει πει εξ αρχής, από όταν συνελήφθησαν αυτοί οι άνθρωποι για την πυρκαγιά, ότι πιάσαμε τους εμπριστές. Και ο Μηταράκης, πιάσαμε τους εμπριστές. Πώς μετά μπορούν να θωωθούν, αφού σκοπός του κράτους είναι να πει, παιδιά, τους πιάσαμε αυτούς. Αυτούς βρήκαμε, αυτούς πιάσαμε. Οπότε και τώρα μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι υπάρχει ένα ζήτημα να πιάνουμε σε εισαγωγικά διακινητές, να φαίνεται ότι υπάρχουν διακινητές σε αυτά τα πλοία. Δεν ξέρω, αυτό είναι μια ερμηνεία βλέποντας πράγματα που συμβαίνουν. Και δεν ξέρουμε και πόσες άλλες φορές όντως συμβαίνουν και δεν υπάρχει το ενδιαφέρον που υπάρχει. Έχουμε πολλές περιπτώσεις τέτοιες και έχουμε και κάποιες περιπτώσεις διασωστών που έχουν διώξεις. Έχουμε πάντα τα δύο μέτρα και δύο σταθμά στο προσφυγικό. Πολύ καλά και πολύ σωστά αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι που φτάνουν από την Ουκρανία. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό και να μην ξεχαστεί. Δεν αντιμετωπίζονται το ίδιο οι άνθρωποι που έρχονται από άλλες χώρες με διαφορετική θρησκεία και διαφορετικό χρώμα δέρματος. Τόσο στα νησιά, όπως συνεχίζεται και τα κλειστά κέντρα και όλο το υπόλοιπο. Να καταχραστώ 3 λεπτά από το χρόνο και να το πάω εκεί. Ναι. Και στα κέντρα στην ενδοχώρα, όπου έχουμε την υπόθεση, ας πούμε, του Ελαιώνα, με τα δεκάδες προσφυγόπουλα που ήδη θα αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια και ερωτηματικά για το αν θα συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους. Και μπορεί να γίνουν εκατοντάδες αυτά τα προσφυγόπουλα, αν συνεχιστούν αυτά τα σχέδια, τα πρόχειρα εκένωσης της δομής του ελαιώνα. Κανείς δεν λέει ότι οι δομές είναι το καλύτερο πράγμα. Βέβαια. Αλλά το να τους πας πιο μακριά, όπως απάντησαν στην Γεωργία Κρυεμπάρδη, δεν είναι λύση. Πιο μακριά από το αστικό κέντρο. Έχει υποδειχθεί ότι όταν ένας άνθρωπος είναι αποκομμένος από τον αστικό ιστό, και αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημα των δομών αυτή τη στιγμή, δεν πρόκειται ποτέ να πετύχει τη διαδικασία της ενσωμάτωσης. Θα γεμίζει. Και ουσιαστικά και η ξενοφοβία του ίδιου του κόσμου ενισχύεται. Mm. Επειδή πέταξε στο παλάκι και τα κιτ, αρχικά να πω ότι το ρεπορτάζ για τον Αμίρ Κιακίφ θα το βρείτε αύριο. Μέσα θα δείτε αναλυτικά όλο το χρονικό. Τώρα το πάμε λίγο πιο γρήγορα. Την κατάθεση του λιμενικού, να διαπιστώσετε μόνοι σας πόσος χρόνος δόθηκε για την απολογία τους. Να διαπιστώσετε μόνοι σας τι συνέβη και στην προανάκριση του λιμενικού, στην ανάκριση των παιδιών και στο πρώτο δικαστήριο και στο χθεσινό. Και μιας και μίλησες για τα κέντρα κράτησης, να πάμε λιγάκι και στο δεύτερο ρεπορτάζ, το οποίο θα μάλλον από εβδομάδα θα το βρείτε. Επισκέφθηκα το Καράτεπε, το καινούργιο Καράτεπε, το παραδεισένιο και υπέροχο Καράτεπε. Mm-hmm. Όπως κόντεψαν να με κάνουν να πιστέψω. Τα κατάφερες, αντιστάθηκες. Φυσικά και αντιστάθηκα. Εφόσον μετά που αμφισβήτησα τα πάντα και λέγα τι ωραία που είναι εδώ, μακάρι να είμαι ένα κι εγώ. Δηλαδή μετά που πέρασε αυτό το. Μακάρι που πέρασε αυτό το πράγμα. Μετά που πέρασε από το μυαλό μου, συνήλθα. Γενικά θέλω να τονίσω, για να μην είμαστε, να μην με ροληπτούμε, ότι δεν έχει καμία σχέση το χάλι της Μόριας με αυτό το πράγμα που αντίκρισα τώρα. Ναι, ναι. Αυτό έχει καταγραφεί. Ναι, είναι καινούριο. Υπάρχουν πολύ καλύτερες υποδομές. Υπάρχει μέρημνα και για την υγεία, είναι και πιο όμορφο, να τα λέμε και αυτά. Είναι και όλο λευκό, δηλαδή αυτό μετράει πάρα πολύ. Λευκό και ελίθα το πω όμως εν τέλει. Είναι η εξωτερική παρουσίαση. Mm-hmm. Χθες λοιπόν το επισκέφθηκα, πήρα και διάφορες φωτογραφίες. Να ξεκινήσουμε λιγάκι από την ώρα που φτάσαμε εκεί με δύο συναδέλφισες. Αρχικά συμπληρώσαμε μία φόρμα που εξηγήσαμε ότι ήρθαμε για ενημέρωση και ρεπορτάζ με τα στοιχεία μας, όλα έγιναν οι κατάλληλες διαδικασίες και μας ξεκαθάρισαν από την πρώτη στιγμή ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε επαφή, συνέντευξη ουσιαστικά με τους πρόσφυγες. Γιατί να μην μιλήσεις με τους πρόσφυγες, ρε Νεκταρία Ψαράκη, να σου περιγράψουν τον παράδεισο στον οποίο ζουν, που έχει παιδικές χαρές, έχει ωραία κρεβάτια, έχει ωραία κτηριάκια κλπ. Και τους ψάχνουν. Δεν πήραμε απάντηση για το γιατί. Δεν πήραμε καμία απάντηση. Πιστεύω θα ήθελαν πάρα πολύ να μοιραστούν οι πρόσφυγες στην εμπειρία τους στην Ελλάδα. Ναι. Σε αυτά τα πολύ ωραία κοντέινερ. Mm-hmm. Επιτράπηκε όμως η φωτογραφία. Μπόρεσα να πάρω φωτογραφίες. Πώς όμως. Λοιπόν, αρχικά να πω ότι η ξενάγησή μας ήταν απόλυτα καθοδηγούμενη. Και θα φέρω το παράδειγμα που σου έφερα, γιατί ακριβώς αυτό μου θύμισε. Δεν ξέρω αν έχετε δει διάφορους ταξιδιώτες στη Βόρεια Κορέα που είναι απόλυτα ελεύθεροι να γυρίσουν τη χώρα, να ξεναγηθούν, αλλά είναι 4-5 μπάστακες από πίσω τους και σε κοιτάνε. Λίγο να ξέρουν για τη Βόρεια Κορέα δύσκολα, αλλά σε τέτοιες ταινίες όπου εμφανίζεται ένα τέτοιο καθεστώς, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν διάφοροι YouTubers που το κάνουν αυτό, που βγαίνουν, ξέρω εγώ. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύουν όλα αυτά, αλλά όσοι. Θέλω να καταλάβετε λιγάκι την ψυχολογία που είχα όταν μου έκανα αυτή την τέλεια ξενάγηση με πολύ ελευθερία. Δηλαδή, είχα αυτό το ευγενικό το χαμόγελο, το παγωμένο, το μοχθηρό. Συγκεκριμένα ήταν μια κοπέλα πίσω μου, στο ένα μέτρο από μένα, οριακά, αν φρέναρα απότομα θα με κουτουλούσε. Και κάθε φορά που έπαιρνα κάποια φωτογραφία, περίμενε, με τυχόν και τι, δεν μπορώ να καταλάβω. Έγινε η ξενάγηση από τους ανθρώπους εκεί, ήταν άνθρωποι που εργάζονταν εκεί, ήταν αστυνομικός κλπ. Παρουσίασαν λοιπόν ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ ωραία δομή που όλα κυλάνε ρόδινα, ότι υπάρχει άπλητη ελευθερία ώστε οι πρόσφυγες να φεύγουν από τις 7 το πρωί και να γυρίζουν το βράδυ στις 8, εάν φυσικά θέλουν, γιατί έχουν και φίλους στη Μυτιλίνη που θέλουν να κάνουν sleep over, με αποτέλεσμα να μην πειράζει αν δεν επιστρέψουν κλπ. Δεν θα κάνω τώρα spoil και αυτό το ρεπορτάζ, αλλά γενικά, ακούγοντας τα όλα αυτά, ότι είστε πολύ ελεύθεροι να βγαίνετε έξω να δουλέψετε, να πάτε στο σούπερ μάρκετ, να έχετε χρόνο, δραστηριότητες, παιχνίδι, μπρίο και χορός, ταυτόχρονα έβλεπα και τους πρόσφυγες να είναι έξω από τα κάγκελα έτσι, να τους κάνουν σωματικό έλεγχο, να τους σκανάρουν για μεταλλικά είδη και γενικότερα όχι, και γύρω στους 300 αστυνομικούς μέσα στη δομή που αυτή τη στιγμή φιλοξενεί 1511 άτομα. Δηλαδή περιγραφές ιδανικές, εικόνες παραπλανητικές μεν. Γιατί έριξε κάτι ψυχάλες, με αφορμή τις ψυχάλες. Εγώ λοιπόν είδα ένα τεράστιο έτσι λόφο με χώματα και αναρωτήθηκα, συγγνώμη, όταν βρέχει αυτά τα χώματα δεν κατηφορίζουν, επισκεφθούν όλα τα κοντέινερς και όλες τις σκηνές που είναι στημένες εκεί? Όχι φυσικά, μου είπαν, έχουμε κάνει χαντάκια. Κοιτάω τα χαντάκια και είναι κάτι γούρνες, στέρνες που λέμε και στο χωριό, που ουσιαστικά αντί να πέει να πέσει το νερό μέσα στη σκηνή και στο κοντέινερ, πέφτει μέσα στο χαντάκι. Στερεά νερά που παρασύρουν λίμματα, που παρασύρουν σκουπίδια στο πέρασμά τους. Αυτά σταθεροποιούνται και από τις λίγες γνώσεις μου στη βιολογία είναι υγειονομικές βόμβες. Ταυτόχρονα, όπως ενημερώθηκα, το σημείο αυτό θαλασσοδέρνεται και ανεμοδέρνεται όλο το χρόνο. Παρά το γεγονός ότι το παρουσίασαν ιδανικό, και θα διαβάσετε πώς, κατόπιν μίλησα με δικηγόρους. Είναι περίεργη τοποθεσία. Πάρα πολύ. Έχει κατακριθεί αυτή η τοποθεσία και είναι πολύ μακριά από το κέντρο. Δηλαδή, αυτό το 8 με 7. Ναι, στην πράξη. Έχει λεωφορείο. Ναι, έχει λεωφορείο για το οποίο πληρώνουν προσβλήσεις κανονικά, δηλαδή είναι στάνταρ έξοδο, εκτός και αν θέλουν να γυρίζουν γύρω-γύρω την ερημιά. Και είναι και μια σημαντική απόσταση μέχρι την Λέσβο και τον πολιτισμό. Ακριβώς. Ας πούμε, τη Μυτιλίνη, τη Λέσβο, στη Λέσβο είναι. Αυτό. Τώρα το άλλο, το κοντράστ, είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, ίσως και πιο επιθετικά. Στη Σάμο, για παράδειγμα, είχε κατακριθεί. Και στη Σάμο ήταν η ίδια παρουσίαση. Τι ωραία, κοιτάξτε, έχουμε εδώ μια παιδική χαρά. Τι ωραία, θα είχε παίζουν εδώ. Χαρά, ναι, ναι, ναι. Εδώ θα παίζουν τα παιδιά τους, εδώ το ένα, εδώ το άλλο. Και απ' έξω είναι το σύστημα εισόδου-εξόδου, η περίφραξη τύπου ΝΑΤΟ. Τα σειρματοπλέγματα. Τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκαν για αυτά τα πράγματα, που κατασκευάζονται από εθνικές μας κατασκευαστικές, τις ίδιες ακριβώς που αναλαμβάνουν άλλα δημόσια έργα. Και το θέμα του εγκλισμού είναι το πάρα πολύ βασικό και όλο αυτό που μοιάζει φυλακή. Με ελεγχόμενη πρόσβαση, όχι κλειστά. Για κάποιους ανθρώπους κλειστά, γιατί έχουμε το θέμα με το ότι άμα δεν έχεις την κάρτα εισόδου, με παράβολα, με διάφορες διαδικασίες που έχουν προβλήματα, το είχαμε αυτό στη Σάμο πάρα πολύ, με 150 άτομα και σε άλλα camps, μπορεί και να μην μπορείς να βγεις από εκεί. Ναι, οπότε υπάρχει αυτό το contrast. Κανείς δεν αναιρεί ότι είναι καλύτερα από τη Μόρια που ήταν η ντροπή της Ευρώπης, στο κομμάτι της διαβίωσης, ότι είναι καινούργια κοντέινερ. Αυτό δεν, νομίζω και το σχολιάζουν και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα δικαιώματα εκεί πέρα. Εντάξει, παιδιά, είναι καινούργια κοντέινερ. Okay, δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι άλλα 200 πράγματα. Και για τριχωρή σύνορα, ας πούμε, που είχαμε μιλήσει αρκετά τότε. Και αυτή είναι η καινούργια εικόνα που έχουμε στο προσφυγικό, θα πω εγώ. Κλειστά σε εισαγωγικά κέντρα, ελεγχόμενα για κάποιους. Τώρα παίζεται ανάλογα το τι καθεστώς έχεις. Παράνομες επαναπροωθήσεις. Είχαμε ένα δελτίο τύπου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που λέει τα ερευνήσαμε όλα, δεν βρήκαμε τίποτα. Ζητούν οργανώσεις να δοθεί στη δημοσιότητα το πόρισμα για να καταλάβουμε το πώς φτάσαν σε αυτό το σενάριο, διαψεύδοντας όλα τα στοιχεία που έχουν. Υποθέτουμε ότι δεν θα είναι τόσο εύκολο. Εδώ δεν απάντησαν για τη λίστα Πέτσα. Παρά το γεγονός ότι το Βουλή Watch δικαιώθηκε και τώρα πρέπει να απαντήσει η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Περισσότερες διώξεις από ό,τι στο παρελθόν, ακόμα και για κατασκοπία και τέτοια ζητήματα, όπως με τον Νορβηγό φωτογράφο. Καλά. Που είχαμε και τέτοιες γελοιότητες. Απλά να προσθέσω κάτι. Και κλείσιμο δομών, όπως συμβαίνει στον Ελαιώνα. Νέα μεταναστευτική πολιτική της χώρας. Απλά επειδή γενικά δεν κάνουμε αντιπολίτευση στο Μηταράκι, ρεπορτάζ κάνουμε. Εγώ οφείλα να ρωτήσω αυτά τα πράγματα που άκουσα ευσταθούν. Αυτό που λες για ωραιοποίηση είναι πάρα πολύ σωστό. Εδώ μιλάμε ότι μου λέγανε ψέματα στα μούτρα όμως. Αν ισχύουν φυσικά όσα μου είπανε οι υπόλοιποι 5-6 και δεν ισχύουν αυτό που μου είπε ο ένας. Έτσι. Όχι, μα κανείς δεν ανήκει. Όταν υπάρχει κάτι που είναι προς σωστή κατεύθυνση, εδώ είμαστε να το σχολιάσουμε. Αλλά νομίζω ο καθένας καταλαβαίνει την πολιτική. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που λέει και πολλοί τους είναι με τα καινούργια κοντέινερ. Τι μπάνια. Παιδική χαρά για τα παιδιά σε οικογένειες που είναι κλεισμένες εκεί πέρα. Απίστευτα πράγματα. Σοκ. Ενώ είναι ουσιαστικά τα βασικά. Θα πούμε ότι αυτό συμβαίνει. Θα πούμε επίσης ότι δεν είναι αυτό το ζήτημα. Δηλαδή και οι φυλακές, οι κανονικές φυλακές έχουν χώρο προάβλησης και λοιπά. Δηλαδή, οκ. Okay, και... Πάντως... Α, το έχετε δει σε καμιά ταινία που παίζουν οι φυλακισμένοι μπάσκετ, ας πούμε, σε Αμερικανιές. Τι να πω τώρα. Πάντως η Θεοδόρα... Τι να πούμε, έχουν μπασκέτα στη φυλακή. Η Θεοδόρα Γκόγκα, που είναι και δικηγόρος που ασχολείται με ζητήματα ασύλου και ήταν εκεί πέρα, και συνεργάτητα του Χούλη και του Γεωργούλη, μου είπε ότι δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός ότι μπορούν να βγαίνουν ό,τι ώρα θέλουν και όποτε θέλουν. Συγκεκριμένα μου είπε ότι αρκετές φορές έχει αντιμετωπίσει πρόβλημα με πελάτη της που ήθελε να βγει από το κάμπ ώστε να την επισκεφθεί. Και δεν τα κατάφερε, διότι δεν εγκρίθηκε αυτό. Και ας λένε ότι βγαίνουν να πάνε και για ψώνια και για sleepover με τους φίλους κλπ. Εντωμεταξύ. Παραδεισένιαζε. Ο Ιάσονας Αποστολόπουλος ταυτόχρονα πρόσθεσε ότι πριν από ένα μήνα, ότι όταν επισκέφθηκε αυτό το camp και τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά σε σχέση με το αυτό που έγραψαν σε εμένα. Θα τα διαβάσετε και αυτά. Επίσης, έφτασε στα χέρια μου οδηγία, αυτό ήταν πριν ένα μήνα ή παραπάνω. Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω αν ισχύει όμως ακόμα, είμαι επιφυλακτική για το αν ισχύει ακόμα, η οποία ήταν εσωτερική οδηγία και έλεγε στους πρόσφυγες και τους μετανάστες του ΚΑΜΠ ότι αν εντοπίζονται στη Λέσβο 100 κρούσματα, τότε λυπάμαι, δεν θα μπορείτε να βγαίνετε. Συνολικά στη Λέσβο. Δηλαδή να μένουν οι 1500, το είπα και με τη Λινιώτικα. Δεν είπες πριν το, στην αρχή κάτι είπες. Με τη Λινιώτικα. Ναι, ναι, ναι. Μόνο έτσι την έχεις πει τη Μητυλίνη. Με τη Λινιώτικα. Αυτό, με τη Λινιώτικα τη λένε εκεί. Ότι άρα μπαίνουν σε καραντίνα για να διαφυλάξουμε τη δημόσια υγεία μόνο οι 1500 του ΚΑΜΠ και όχι οι υπόλοιποι. Δεν γνωρίζουμε όμως. Έχουμε δει την οδηγία, δεν γνωρίζουμε αν έχει, αν έχει εφαρμοστεί. Ναι, γιατί ναι. Έχουμε 30.000 κρούσματα. Ναι, ναι. Εγώ την οδηγία είδα. Δεν ξέρω. Αυτό είναι το μόνο που υποθέτω ότι μέσα σε αυτά η Λέσβος έχει ξεπεράσει τα 100. Οπότε μάλλον δεν έχει γίνει. Θεωρήθηκε ότι εντάξει, δεν ανεβαίνει το επιδημιολογικό φορτίο. Λογικά κάτι τέτοιο σημαίνει. Και αυτό εννοώ ότι ψάχνουμε μια ισορροπία σε όλη αυτή την περιγραφή της κατάστασης. Νεκταρία, το έχουμε κάνει υπερορία εδώ πέρα. Το έχουμε κάνει. Παιδιά, να μπείτε να τα διαβάσετε. Δεν ξέρω πότε. Αύριο. Το ένα αύριο, το άλλο δεν υπόσχομαι. Χορεπώ. Λοιπόν, να ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων με τον Θάνο Καμίλαλη. Νεκταρία Ψαράκη. Ήταν κοινωνία φάρμας. Φάρμα ώρα πρες. Ναι, η Νεκταρία Ψαράκη με την Γεωργία Κρεμπάρδη κάνουν την κοινωνία ώρα πρες. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα, 6 και 10 άμα τις καθυστερούμε εμείς. Περιμένει η Νεκταρία απ' έξω με ένα πολύ αυστηρό βλέμμα. Αυστηρό βλέμμα. Αυτό τώρα, να ξέρετε ότι βιώνω. Καλά κάνω. Γεια σας, φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο, να δείτε την Ασκόπηση, να μας διαβάσετε, θα έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, όπως κάθε μέρα, εντάξει. Γεια σας. Γεια. Μουσική Νεκταρή. Μισό λεπτάκι. Yeah.